EO Radio 1. Het NOS-journaal. Het aantal vermisten in België is naar beneden bijgesteld. Er worden nu nog 70 mensen vermist na de overstromingen. Vanochtend waren dat er nog 127. Met 50 anderen kon in de voorbije uren contact worden opgenomen, zei premier De Croo op een persconferentie. Het dodental blijft vooralsnog staan op 31. Nederland geeft 745.000 doses van het AstraZeneca-vaccin aan landen in nood. Andere coronavaccins die hier niet meer nodig zijn gaan naar het COVAX-programma. Dat vaccins levert aan armere landen. Naar verwachting zijn aan het eind van het jaar 20 miljoen Nederlandse vaccins naar het COVAX-programma gegaan. De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke mishandeling van een Nederlandse man van 27 op Mallorca wil dat het onderzoek in Nederland gebeurt. Omdat alle verdachten Nederlands zijn, is er geen reden om ze aan Spanje uit te leveren, zegt hij. De verdachten zijn allemaal tussen de 18 en 20 jaar. En de Britse premier Johnson wil dat vanaf eind september enkel mensen die zijn gevaccineerd nog toegang krijgen tot nachtclubs en andere horeca waar veel mensen samenkomen. Hij wees er in een persconferentie op dat ruim een derde van de jongeren tussen 18 en 35 nog geen prik heeft gehad. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. Hele goedenavond, fijn dat u luistert naar Langs de Lijn en Omstreken met sport en achtergronden bij het nieuws. De Tour is afgelopen, maar het volgende grote sportevenement gaat bijna beginnen. De Olympische Spelen in Tokio. Ja, daar gaan we op vooruitblikken. Om 9:30 is er een speciaal sportforum over de Olympische Spelen die dus vrijdag starten in Japan. Maar eerst is het tijd voor ander nieuws en spreken we met de ouders en zus van de Nederlandse topsprinter wielrenner Mike Teunissen. U hoort het net al in het nieuws. Het onderzoek naar de fatale mishandeling in Mallorca moet in Nederland plaatsvinden. Dat vindt de advocaat van een van de verdachten. De 27-jarige Carlo Heuvelman werd zwaar mishandeld de afgelopen week door een groep Nederlanders en is aan zijn verwondingen overleden. De afdeling moordzaken van de Spaanse politie wil dat Nederland 8 verdachten uitlevert aan Spanje. We hebben nu contact met advocaat Jaap-Willem Rosemond. Goedenavond, meneer Rosemond. Goedenavond. Fijn dat u ons te woord wil staan. Even de situatie schetsen. Er zijn in totaal 9 verdachten. Eentje is nog op Mallorca. 8 zijn er in Nederland. En u vertegenwoordigt 1 van die 8, hè, begreep ik. Dat klopt. Ja. Hoe is hij bij u terechtgekomen? Ja, daar ga ik op dit moment niets over zeggen. Maar in de regel is dat de cliënt opbelt en zegt: ik heb mogelijk een probleem, ik heb je nodig. En dan plan ik een afspraak in en dan gaan we het doornemen. Ja, nieuws van vandaag is dus dat de Spaanse politie wil dat ze uitgeleverd worden. En u zegt van, ik wil dat ze hier blijven in Nederland. Kunt u schetsen hoe u bij dat standpunt komt? Ja, de reden is dat het makkelijker is om het proces in de moedertaal te voeren. Er zitten dan geen vertaalslagen in. Verder omdat de meeste getuigen, zowel aan de kant van het slachtoffer als aan de kant van de verdachte, Nederlander zijn. Het is dan logischer, wat mij betreft, om een proces in Nederland te voeren. En de wet biedt die mogelijkheid ook. Ja, nu is het zo dat de Spaanse politie dus wil dat ze uitgeleverd worden. Dan heb je te maken, geloof ik, met uitleveringsverdragen. Is er zo'n uitleveringsverdrag tussen Nederland en Spanje? Het gaat niet om een uitlevering, het gaat om overlevering. En binnen de Europese Unie is dat inderdaad geregeld tussen de lidstaten. Dus in principe zou het logisch zijn in dat opzicht als uw verdachte richting Spanje gaat? In de regel is dat logisch, maar ik vind in deze zaak dat het logischer is dat Nederland deze zaak oppakt om de reden die ik zojuist genoemd heb. Ja, u noemt de reden dat het qua taal veel makkelijker is om het hier te doen. Kan het ook nog uitmaken wat betreft de strafmaat uiteindelijk? Of die hier berecht wordt of in Spanje? Ja, dat zou kunnen, maar daar houden we ons op dit moment niet mee bezig. Er is, voor zover we weten, ook nog geen officiële aanklacht of verdenking. Maar een ander argument zou ook zijn voor de slachtoffers bijvoorbeeld, dat ze makkelijker het proces kunnen bijwonen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de familie van de verdachte. Ja. Vertegenwoordigt u de hoofdverdachte, degene die die dodelijke schoppen heeft gegeven? Daar ga ik op dit moment niks over zeggen. Want? Waarom niet? Nou, dat vind ik niet zo relevant. Ik vind het relevanter dat het Openbaar Ministerie, althans justitie, gaat overleggen met de Spaanse autoriteiten om te bezien of Nederland, onder andere om de gegeven argumenten, zojuist of Nederland tot vervolging kan overgaan in plaats van Spanje. het hele gebeuren is vastgelegd op camera's, begrijpen we. Want daar staan camera's altijd op die plek. Dus er lijkt dan geen ontsnappen aan, hè, voor die jongens. Dat ligt eraan hoe goed die camerabeelden zijn. Wat ik wel opgemerkt wil hebben is dat er geen ontsnappen aan is. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat er is gebeurd, zeker voor de nabestaanden. Dus het zou goed zijn als er recht wordt gesproken. Zeker in zo'n in- en trieste zaak als deze. Maar ik neem aan, als u één cliënt vertegenwoordigt, dat het dan toch wel echt de hoofdverdachte zal zijn. Want die zal de hulp het hardst nodig hebben van een advocaat. Daar ga ik op dit moment niet op in. Waarom zijn ze gevlucht? Ja, je kunt je afvragen of het vluchten is. Kijk, Nederland is hun moederland. En het enige wat ik erover wil zeggen is dat het belangrijk is dat Spanje en Nederland overleg met elkaar hebben over dit dossier. En dat wij in ieder geval hopen dat Nederland het oppakt. Omdat dat het proces ten goede zal komen. Maar... Nogmaals, zowel voor de verdachte als voor in de eerste plaats voor de slachtoffers. Maar klopt het, meneer Rosemond, dat de heren eerder zijn teruggekomen dan eigenlijk gepland? Hoort u mij nog? Ja, meneer Rosemond, sorry. Ik wacht op uw antwoord. Ik vroeg aan u of het klopt dat de verdachten eerder zijn teruggekeerd van Mallorca dan ze aanvankelijk gepland hadden. Daar ga ik nu niet op in. Ik denk dat het belangrijk is dat Nederland overlegt met Spanje, dat Nederland deze zaak oppakt. En nogmaals, ik denk dat het beste is voor de slachtoffers, omdat ze dan aanwezig kunnen zijn, makkelijker aanwezig kunnen zijn bij de zittingen. En dat geldt ook voor de familie van de verdachte. Ja, u beroept zich terecht, hoor, zou ik ook doen als ik advocaat was, steeds op de taal en dat het dan makkelijk praten is. En ze zijn toch in Nederland. Maar de straffen in Spanje zullen fix anders liggen dan in Nederland en de omstandigheden in de gevangenis ook. Dat weet ik niet. Ik heb Nederlands strafrecht gestudeerd. We weten niet eens wat de aanklacht zal zijn. Dus dat is speculeren. Daar gaat het op dit moment niet om. Ik voer veel van deze processen, omvangrijke, zware processen. En dan zien we gewoon dat het makkelijker is om dat in de moedertaal te doen met alle getuigen. Daarbij zal een vertaalslag gemaakt moeten worden. Ja, oké, maar de bottom line is toch dat als Spanje om uitlevering vraagt, dat het juridisch zo is dat ze gewoon naar Spanje terug zullen moeten keren. En uitgeleverd zullen worden, of overgeleverd, zoals u zegt. Dat staat niet vast, omdat de rechter daarover oordeelt. En Nederland kan op grond van de wet rechtsmacht uitoefenen. Dat zou kunnen. Dus dat is nog helemaal niet zeker. Hoe gaat het met uw cliënt eigenlijk? Ja, daar wil ik op dit moment geen uitlating over doen. Maar in het algemeen kan ik wel zeggen als zoiets gebeurt. Dat een cliënt er helemaal kapot van is. Maar het belangrijkste vind ik op dit moment de slachtoffers. Dat is verschrikkelijk als je je kind moet verliezen. Dus ik vind het ergens ook niet zo kies om het nu over de verdachten of verdachten te hebben. Ja. En hun emoties. Ik denk dat dat niet zo op zijn plaats is. Nee, u zegt terecht natuurlijk dat het verschrikkelijk is voor de nabestaanden. Maar het lijkt me nog verschrikkelijker dat die jongens hals over kop naar Nederland zijn gekomen. En dat er één iemand is achtergebleven om de sleutel van het huurappartement dan nog in te leveren. Dat lijkt alsof bedacht is om snel weg te komen daar. Dat weet ik niet. En daar ga ik ook verder niet op in. Het belang nu is dat er overleg tussen de landen wat mij betreft plaatsvindt. Om een zo zorgvuldig mogelijk proces te krijgen. Goed zo. Advocaat Jaap-Willem Rosemond, mag ik u hartelijk danken voor uw toelichting. Graag gedaan. Gaan we door met het volgende. Limburg is door het oog van de naald gekropen. Nu op de meeste plekken het water weer aan het zakken is. 17 zwakke plekken in dijken en kades worden meteen aangepakt. We hebben contact met dijkgraaf Patrick van den Broek van het waterschap Limburg. Meneer van den Broek, welkom. Goedenavond, hallo. Kunt u zeggen dat het gevaar definitief geweken is? Nou, dat durf ik steeds duidelijker te gaan zeggen. De piek die is Noord-Limburg afgevlakt en die verlaat nou Limburg. Er was nog één plek waarvan de veiligheidsregio heeft gezegd... mensen, daar kunt u nog niet terugkeren, dat is wel. En die plek is vanavond ook vrijgegeven... zodat mensen weer terug kunnen naar hun huis. En in die zin kan iedereen gelukkig weer naar zijn eigen huis. Het ziekenhuis in Venlo zal woensdag opstarten. Dus in die zin begint het gewone leven weer zijn gang te krijgen. Hebben wel nog zorg, en ik kan ook niet vaak genoeg zeggen... mensen, betreed niet de dijk. Die dijken die zijn nog hartstikke verzadigd met water. Zijn daardoor ook kwetsbaar. En dat zit dus ook echt nog wel een zorgpunt naar de komende tijd. Maar waarom zou je de dijken willen betreden? Doelt u dan toch weer op mensen die willen komen kijken? Ja, precies. Kijk, het is natuurlijk ook een fantastisch fenomeen. Hè? Zo'n ontzettende hoeveelheid water. Het is fascinerend om te zien... Er zijn genoeg plekken waar je dat kunt zien zonder dat je op een dijk gaat staan. En toch van dat natuurspectakel kunt genieten. En realiseren gewoonweg. Jezelf loopt risico. En op zijn minst even zo belangrijk is. Zo'n dijk kan altijd alsnog bezwijken. En dan hebben daar een heleboel mensen heel veel ellende van. Ja. En u wil ook nog benadrukken dat de zandzakken niet geleegd mogen worden op de dijken. Waarom is dat? Nou ja, goed. Het gaat op het goede moment waarop ze geleegd gaan worden. Dat is essentieel, juist vanwege de stabiliteit van die dijk. Die is nu gewend aan deze zak, aan deze hoeveelheid water. En dat moet zorgvuldig allemaal weer afgebouwd worden. U bent nu op de nationale zender. Dus als u nog iets mee wil geven aan de mensen in de getroffen gebieden... dan zou ik zeggen, meneer Van den Broek, heeft u nog iets belangrijks aan ze te melden? Nou, vooral ook dat mensen weten dat we ontzettend met ze meeleven. De beelden in Valkenburg, het heeft weliswaar niks te maken met hoogwater... maar dat gebied is enorm getroffen. Limburg is terecht uitgeroepen als rampgebied. En ik wens iedereen heel veel sterkte met de herstelwerkzaamheden... want die zullen vaak maanden en in sommige gevallen zelfs jaren gaan duren. En ook veel dank aan mijn eigen medewerkers... collega's van andere waterschappen, vrijwilligers bij het waterschap... die enorm hard gewerkt hebben de afgelopen week. Rondom de klok, 24 uur per dag, 12 op 12 af. Het was een indrukwekkende operatie. Met dank aan heel veel vrijwilligers. De eigen mensen van waterschap Limburg, brandweer, politie. Te veel om op te noemen van mensen die geholpen hebben. Nu zijn er, begrijpen wij, nog een heel aantal zwakke plekken in de dijken... die direct aangepakt worden, hè? Nou ja, weet je, zwakke dijken, dat zijn een 16, 17-tal plekken waar wij als waterschap de boel nog niet op sterkte hebben kunnen brengen. En daar hebben we een programma voor, daar wordt nu ook aan gewerkt. En al die andere plekken in Limburg waar we zijn geweest, die zijn ook echt hartstikke veilig. En dit zijn de plekken geweest waar we echt door het oog van de naald gekropen zijn. Mm-hmm. Als we niet allemaal die andere maatregelen al genomen hadden, zoals een grensmaas, een rivierverruimingsproject in Maastricht. Of in Noord-Limburg, een gebied als Ooijewansum, waar ruimte voor de rivier is gecreëerd, gecombineerd met dijken. Dan had het er echt veel slechter uitgezien in Limburg. Ik dank u hartelijk voor uw toelichting, dijkgraaf Patrick van den Broek. Graag gedaan. Het EK en de Tour de France zijn achter de rug, maar het volgende grote sportevenement staat op het punt van beginnen. Vrijdag worden in Japan de Olympische Spelen geopend en dus is een groot deel van de Nederlandse ploeg al in Tokio een superstreng Tokio. Jeroen Stekelenburg, onze verslaggever, blikt vooruit met de chef de mission Pieter van de Hogeband. Is het ingewikkeld allemaal? Wat precies? Wat vind je ingewikkeld? Ik vraag aan jou of het ingewikkeld is. Met al die maatregelen, mensen binnenhalen, wat er wel mag, wat er niet mag. Voel je wel eens een beetje politieagent? Nee. En ik vind het ook niet ingewikkeld. En dat komt mede doordat ik ook met vol trots mag zeggen dat ik een heel goed team heb. Met allerlei goede specialisten, mensen met ervaring. Waardoor wij ook het vertrouwen hebben dat we dit ook wel aankunnen. En dat kunnen we. Want zijn jouw sporters ook geduldig? Die hebben moeten wachten op het vliegveld. Ja. Ja. Niet alles is zoals normaal. Ja. Gaan ze daar goed mee om? Daar ben ik echt oprecht trots op. De sporters die binnendruppelen. Ja, het loopt allemaal net eventjes wat anders. Ik weet niet of jullie al een aantal sporters hebben gesproken. Maar als ik jullie meeneem. Vol verwachting stap je op dat vliegtuig en je komt aan en je hebt er allerlei testprocedures. Je hebt een app die heel belangrijk, de OCHA-app die heel belangrijk is. We hebben de sporters en allerlei protocollen voor het afreizen meegenomen. Dus je hebt papierwerk, je moet het allemaal laten zien en uiteindelijk heb je dat allemaal achter de rug. En dan kom je even naar buiten en dan moet je weer naar binnen, want dan moet je eventjes wachten op je speekseltest. En die test, dat is wel...

verder niet heel veel. Wat zijn de intenties hier, hè? Ja, we komen om te winnen. En dat gaat moeilijk zat zijn. En dat is het doel. En ik denk dat we ook niet echt tevreden zijn met minder. Maar dat het lastig genoeg is om het te bereiken. Anna van den Breggen was dat in gesprek met verslaggever Vlado Veljanoski. De Olympische wegwedstrijd bij de vrouwen staat voor aanstaande zondag op het programma. Er komen geen nieuwe coronamaatregelen. Dat zei demissionair minister premier Mark Rutte vandaag. Het aantal positieve coronatesten is volgens het kabinet gestabiliseerd. En dus blijft het pakket maatregelen voorlopig zoals het is. We praten erover met veldepidemioloog. Ja, dat woord krijg ik echt niet mijn mond uit. Maar Amrish Batyu, epidemioloog. Goedenavond, meneer Batyu. We hadden u onlangs ook al te gast in de studio. Toen zei u, je moet weer thuis gaan werken. Zit u lekker thuis? Ik ben thuis aan het werk, inderdaad. Dat klopt helemaal. Ja. Zegt de groei zet niet verder door, zegt het kabinet. En dus komen er geen nieuwe maatregelen. Wat is uw reactie? Het zou goed kunnen zijn. Laat ik het zo zeggen. Het kan zijn dat de groei niet doorzet. Maar het is eigenlijk maar de vraag of de groei niet doorzet. En dat heeft met een aantal factoren te maken. Namelijk, de groei was natuurlijk bijzonder explosief. En wat je vaak ziet in uitbraken met een explosieve groei is dat je eigenlijk op zogenaamde bottlenecks komt. Hè? Dus eigenlijk van die maximum capaciteit die qua testen bijvoorbeeld bereikt is. Of ook in de zomervakantie waar het lastig is om de data op tijd binnen te voeren. Bovendien komen we ook net uit de weekend. En wat we eigenlijk consistent zien door de crisis heen. Dat in de weekenden zijn de uitslagen altijd wat minder. Ja, dat noemen we het weekendeffect. Dus ik zou nog heel even wat voorzichtig zijn met dat soort uitspraken. Het beste is altijd om even het 7-daags gemiddelde af te wachten. En daar zitten we nog steeds boven ten opzichte van vorige week maandag. Dus nog heel even aankijken of dat echt het geval is. Als ik kijk aan de maatregelen, verwacht ik niet zo snel een effect te zien. Als we überhaupt al effect te zien, dat de besmettingen dusdanig naar beneden zouden lopen. Maar nou is het wel zo, de besmettingen lopen omhoog. Maar die cijfers in de ziekenhuizen, dat gaat op zich. Het is nog wel te handelen. De cijfers in de ziekenhuizen die stijgen nu eigenlijk ook al 7-8 dagen op een rij. En zoals we al vaker hebben gezegd, natuurlijk zal dat niet het niveau meer bereiken van de code zwart dreiging die we hadden toen we eigenlijk nog geen vaccins hadden uitgerold. Maar desondanks moeten we er allemaal goed rekening mee houden dat de ziekenhuizen maandenlang op hun achterste benen hebben gelopen. En dat er ontzettend veel van de zorg gevraagd is. En dat er nog bijzonder veel achterstallige zorg in te halen is. Dus als je spreekt met de zorgmedewerkers, zelfs die kleine percentages gevallen die er nu bij komen, waarvan we eigenlijk dus verwachten dat het voorlopig nog wel zou blijven stijgen, kunnen we daar niet bij gebruiken. Had u dan toch nieuwe coronamaatregelen liever gehoord? Wat ik heel graag had willen horen is toch de herintroductie van de mond-neusmaskers, in ieder geval in de zorginstellingen. Bij zorginstellingen weten we natuurlijk, daar komen patiënten, daar komen mensen met een kwetsbare gezondheid. We weten dat de vaccins goed hun werk doen, maar met name bij toch al mensen met een kwetsbare gezondheid is ook de effectiviteit van vaccins wat lager. Ik had graag gezien dat we daar gewoon internationaal beleid en internationaal advies hadden gevolgd en in ieder geval die mond-neusmaskers in de zorginstellingen hadden teruggehaald. En op de een of andere manier blijft Nederland toch het rare buitenbeentje daar en willen we dat niet doen. Ja. Maar meneer Batyu, even over die ziekenhuiscijfers. Hè? Want ik hoor wat u zegt. Dat u zegt van de druk is nog steeds groot omdat de achterstallig onderhoud te doen is, eigenlijk, om maar zo te zeggen. Maar de vraag is nu, is het erg dat die paar, en nu bedoel ik het relatief, want er liggen iets van 84 patiënten op de intensive care momenteel. Dat is relatief natuurlijk heel weinig vergeleken met wat we gewend waren vorig jaar. Is dat erg? Of dat erg is denk ik voornamelijk een ethische en morele kwestie. Vindt u het erg? Als epidemioloog. Ik vind dat natuurlijk wel erg. Maar ik probeer natuurlijk ook naar het grote plaatje te kijken. En daarbij heb ik ook gewoon eerlijk gezegd, als het kabinet wat langer had gewacht met het versoepelen van de maatregelen, hadden we die piek wat kunnen afvlakken. Ik zie daar nog wel een groei in. En dat heeft met name te maken natuurlijk met het feit dat we op dit moment toch nog best wel significante gaten hebben in onze vaccindekking. Er zijn als bijvoorbeeld buurten, en ik zei het vorige keer ook al, zoals buurten met een lagere socio-economische indicators, waar mensen wat armer zijn, waar het wat lastiger is om de juiste informatie naartoe te brengen, waar de vaccinatiedekking, dus de volledige vaccinatiedekking, toch wel zorgelijk laag is. Mm-hmm. En dan kom je eigenlijk in een wapenwedloop. Wat gaat nou sneller? Zullen die besmettingen sneller dat we kwetsbare groepen bereiken? Of zullen we sneller zijn met het vaccineren van die mensen? En dat is eigenlijk toch een, dat moet ik eerlijk zeggen, een onnodig risico wat genomen is. Ja, de ziekenhuisopnames zullen doorgroeien. We zien de trend in het Verenigd Koninkrijk. Waar de ziekenhuisopnames, zeker in de meer perifere ziekenhuizen, de ziekenhuizen buiten de grote steden, toch alweer aan hun maximum zitten. En waar de werkdruk echt significant aan covid-zorg gestegen is. Maar het virus blijft, daar bent u en uw vakgenoten zijn het daar volgens mij allemaal over eens. Het zullen ook altijd mensen blijven die zich niet zullen laten vaccineren. Dus er zullen dus altijd mensen blijven die hiermee in het ziekenhuis terechtkomen. Dat is helemaal waar. Alleen op dat punt zijn we nog niet. Hè. We hebben nog niet een mate van vaccinatiedekking bereikt. Waarbij je zegt, nu hebben we nog 10% mensen. En dat wordt, die zijn heel moeilijk of gewoon niet te overtuigen. Op dit moment zitten we met onze vaccinatiedekking rond de 40-50%. En dat verschilt natuurlijk, zoals ik zei, van buurt tot buurt. Ja. Dus we hebben nog wel een stukje te gaan. En wat we altijd zien in die grootschalige vaccinatiecampagnes is dat juist die laatste kilometers, die zijn altijd het moeilijkst. Hè? Omdat je dan natuurlijk ook te maken hebt met het gevecht tegen de misinformatie. Wat is uw advies om wel die wijken in te gaan waar die vaccinatiegraad laag is, om die mensen te bereiken? Heeft u daar voorstellen voor met elkaar? Ja, kijk, in mijn wereld van het humanitair werken, waar we veelvuldig met dit soort crisissen werken, zien we natuurlijk vaak dat wij gewoon met de gemeenschappen gaan praten. En dat doen de GGD's en de huisartsenteams doen dat ook al. Als je kijkt naar het werk wat er op de schouders ligt van de huisartsen en de GGD's, je praat over de vaccinatiecampagnes. Hè. Voor de GGD's praat je natuurlijk over het bron- en contactonderzoek, de teststraten helpen runnen. Dus mijn vraag is vooral, hebben ze op dit moment alle middelen tot hun beschikking en de volledige ondersteuning om dat te doen? En krijgen ze die tijd dan ook? Hè? En dat is natuurlijk altijd mijn factor geweest waarbij ik heb gezegd van, alsjeblieft, druk dat gaspedaal niet sneller in. Want we moeten de tijd ook geven voor de GGD's en de huisartsen en de andere groepen die eraan werken om die mensen te bereiken. Ja, nu is het zo dat u zei dus het net op dit al. Moment, ja? Nou, op dit moment zou ik dus zeggen, zorg vooral dat er voldoende middelen naartoe gaan. Ja, u zei net van, ik vind het jammer dat het niet de mond-neusmaskers aan toegevoegd is bij die maatregelen. Er is wel een ander advies toegevoegd, namelijk dat je minimaal een kwartier per dag de ramen open moet zetten. Kan dat uw goedkeuring verdienen? Ja, ventilatie is een belangrijke maatregel. Hè. Dat wordt ook vanuit de WHO, van het Europese Centrum voor Ziektecontrole en Preventie, wordt het ook geadviseerd. En dat is in Nederland natuurlijk altijd wat achtergebleven, dat advies. Hè. Dat zat niet in de basisadviezen. Dus het is een goed basisadvies, maar we moeten voornamelijk bij mensen het bewustzijn kweken dat ventilatie heel belangrijk is. Dus het gaat niet zozeer om het kwartiertje, maar het gaat heel erg om het bewustzijn dat we erop moeten letten dat we elkaars adem, bij wijze van spreken, niet inademen. Dus dat betekent dat we mensen moeten stimuleren om bij elkaar te komen in de buitenlucht. En dat we mensen met name moeten stimuleren inderdaad om de ramen en deuren zoveel mogelijk open te doen, zolang het nog kan. En de zomer is natuurlijk het perfecte seizoen daarvoor. In welke vorm dan ook, zorg dat je ventileert. Mag ik u hartelijk danken, epidemioloog Amrish Bajou. Hij kan het wel zeggen, hoor. Heel goed. Ieder heeft zijn talent. Goed, zo dadelijk zijn we terug met het Olympisch Sportforum. Na 9:00. Door Decathlon was je vakantie nog nooit zo dichtbij? Of je nou voor je rust gaat, of liever het avontuur opzoekt, gezellig met het gezin of juist met vrienden gaat. En of je nou beginner bent of een echte professional, Decathlon is waar je vakantie begint. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Kies voor onze luxe opblaasbare tenten voor nog geen €300. Go try Decathlon. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Vanavond bij Human, de documentaire Voor jou wil ik zijn. Je ouders worden te oud om voor je verstandelijk beperkte broer te zorgen, dus neem jij het stokje over. Je wil er voor hem zijn. Maar hoe ben je er voor iemand die slecht hoort, ziet en zwijgt? Vanavond bij Human om 9:50 op NPO 2. Voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl.

We zijn er nog met 2 uur langs de lijn en omstreken. Vanaf 9:30 blikken we vooruit op de Olympische Spelen in Tokio. Dat doen we met een speciaal Olympisch sportforum waarin Marcel Beerthuizen, Jeroen Bijl en Andy Hoepelman aanschuiven. Ja, in deze sportzomer praten we ook iedere week met familieleden van Nederlandse topsporters. En het komende 30 minuten, ze zitten er al helemaal klaar voor, zijn dat de ouders en de zus van wielrenner Mike Teunissen. Hoe zenuwachtig zijn ze eigenlijk als hij op topsnelheid een drukke sprint aantrekt? Ja. En dat deed hij en behoorlijk ook gisteren. Ze zijn niet te missen deze heerlijke sportzomer. Onze Nederlandse sporthelden die uitzonderlijke prestaties leveren of gaan leveren in het voetbal, op de fiets of straks bij de Olympische Spelen. Wie zijn hun ouders, broers en zussen en hoe belangrijk is familie eigenlijk voor de sportprestaties? Daar proberen we deze weken achter te komen. Niet door de sporters zelf te interviewen, maar juist hun familieleden. En vanavond zijn ze bij ons te gast. De ouders, de zus van wielrenner Mike Teunissen, Martin, Anita en Britt. Welkom alle drie. Nou, zeg het maar, waar is Mike? Mike is thuis en Rosmalen inmiddels. Ja? Hebben we hem al gesproken en thuis ontvangen? Nee. We hebben hem, hij heeft straks heel even gebeld. En dat ze in ieder geval goed thuis waren gekomen. Ja. En als het goed is, zien we morgen even. Ja, hoe is zo'n jongen dan helemaal kapot? Nou, wat ik begreep viel het wel mee. Hij was best moe. Maar zijn vriendin die heeft morgen nog een tentamen. En hij had zelfs nog een stuk gereden in de auto, zodat zij nog even komt leren. Och, wat is dat toch een zwaar leiding. Dat is toch ongelooflijk. Het idee, Hans, net ook dat Wout van Aert, potverdorie, die wintersprint die aangetrokken wordt door uw zoon, maar dat die nog gelijk daarna door moet in vliegtuigen en met al die ellende nu naar Tokio. Hoe houden ze het vol? Ja. We spreken jullie, want jullie zitten thuis in het ouderlijk huis van Mike in IJsselstein, Limburg. Even voor het idee, jullie zitten hoog en droog? Ja, wij zitten hoog en droog. Wij wonen ongeveer 15 kilometer van de Maas. Hmm. En wij wonen op een hoger punt in het noorden van Limburg. En als je dan contact hebt met Mike de afgelopen dagen, heb je het dan ook daarover? Of wil je hem daar helemaal niet mee vermoeien, tussen aanhalingstekens? Nou, hij heeft er wel wat interesse in. Wij zijn afgelopen vrijdag heel even naar de Maas gaan kijken hoe hoog die op dat moment stond. Ja. Dat hebben we hem even verteld. En verder hebben we het er niet over gehad. Nee. Zeg, het is nog maar een dag geleden, nog niet eens, hè, dat hij op een geweldige manier de sprint aantrok voor Wout van Aert, die de slotetappe van de Tour de France op de Champs-Élysées won. Laten we even luisteren. Ja, dat eenmanstreintje, dat was natuurlijk Mike Teunissen. Want dat is een man ook met snelle benen. Hij moet tempo kunnen maken voor Wout van Aert, de man die is priceless. Thanks to my incredible small team and especially Mike Teunissen who delivered me in a perfect position. Dan kunnen we gaan sprinten en komen al die mannen los. Is het Teunissen die dan vol aantrekt voor Wout van Aert? Ja, yeah, I was fully confident that Mike was going to deliver me in the right position. I just had to hold his wheel and it's just a world class lead out today. Fantastisch gedaan en geweldige gang maakt, dat moet ik ook zeggen, door de Nederlander Mike Teunissen. Ja, we hoorden Wout van Aert zeggen, ik moest gewoon het wiel houden. Ik zat in het wiel van Mike Teunissen. En daar had ik alle vertrouwen in, petje af. Hij heeft een geweldige lead-out gedaan. Ja, ik vertaal het ook maar eventjes vrij. Britt, zijn zus, hoe heb jij ernaar gekeken? Het is natuurlijk... Ik krijg niet heel veel mee van de Tour, omdat ik dan vaak aan het werk ben. Maar gisteren zaten we wel even op het puntje van de stoel. Martin? Nou ja, ik zat eigenlijk niet meer op de stoel. Ik stond eigenlijk voor de televisie te springen. Het was gewoon... geweldig om te zien. Maar met angst en beven, hoe kijkt u ernaar? Het is uw zoon. Nee, ik kan een sprint gelukkig goed zien. Ik heb daar geen moeite mee om die sprint te bekijken. En moeder Anita, kijkt u heel technisch naar zo'n sprint? Of hoe kijkt u ernaar? Ik kijk alleen maar en ik hoop dat ze op de fiets blijven zitten. Ik vind het... toen Martin zelf mee sprintte altijd, kon ik het prima zien. Want dan wist ik wel, die zat er ergens van voor. En bij Mike en Britt was dat ook wel totdat Britt al hard gevallen is. En vanaf die tijd, en zeker ook na die verschrikkelijke valpartij in Polen in de sprint... Ja. Ja, ik weet dat Mike inderdaad daar meestal als laatste man zit. Dus die zit daar in dat drukte en in dat geweld en... Ja, ik vind het niet meer echt heel prettig om te zien. Nee. Martin, hoe is dat bij jou? Misschien heb je hem de avond voor ook gesproken. Hadden ze echt ook al plannen natuurlijk? Ze moesten Cavendish natuurlijk van de meet af zien te houden. Wat heeft hij verteld over hoe hij naar deze sprint toe ging leven? En hoe heeft hij hem uitgevoerd? Ja, hij heeft me gewoon helemaal 200% goed uitgevoerd. Kijk, wij hebben niet dagelijks contact. We hebben gisteren na de finish heel even gebeld. En nou ja, het was gewoon precies zoals het eigenlijk moet. Het was gewoon een perfecte lead-out. Maar perfect afgemaakt door Wout. Maar hoe knap was het dat hij Cavendish achter zich hield? Want hij liet geen gaatje vallen, hè? Nee, dat was, het was op snelheid en het was nog tactisch heel goed om het gat dicht te houden voor Cavendish. Cavendish zat gewoon eigenlijk opgesloten. Ja. En u zegt, ik heb contact met hem gehad. Uiteraard zou ik zeggen, na die sprint van gisteren. Hoe was dat contact? Wat besprak u met z'n tweeën? Eigenlijk niet veel. Ik heb hem alleen tig complimenten gegeven. Gewoon op de manier hoe hij dat volbracht. Kijk, het was niet alleen de laatste 2 kilometer. Het was al 20 kilometer voor de finish dat Wout bij Mike in het wiel zat. Ja. En hij heeft hem continu goed van voren gehouden. En nou ja, het was gewoon echt perfect. En het was dus totale euforie. Dus u ging vanmorgen naar het werk. Dan begint gewoon de nieuwe werkweek weer. Taart mee neem ik aan. En alle collega's die u op de schouder klopten neem ik aan. En... Nee, dat is niet zo dat ze bij mij op het werk staan te springen van de prestaties van Mike. Ik heb een naaste collega Niels. Die volgt alles op de voet. En mijn werkgever, die gaf ook de complimenten. Oké, dus u bent dan meteen weer terug op aarde, om het zo maar te zeggen. Kijk, voor ons is dat een heel mooi moment. Maar ja, voor heel veel mensen die het niet echt op de voet volgen... Ja, die weten niet wat het allemaal precies voorstelt. En, Ja, daar wil ik het nou eens over hebben. Want dat zegt u vaker als uw zoon een fantastische prestatie heeft geleverd. Dat komen we zo over te spreken. We zien hier op de radio dat u gele trui van uw zoon ook achter u heeft hangen. Maar daar komen we zo over. Maar wij hebben als niet door wat u als ouders heeft geïnvesteerd. Waar doelt u dan op? Ja, waarin wij geïnvesteerd hebben. Ja. Ja, wij zijn gewoon vanaf... Mike was 9 jaar, Britt was 8 jaar... Toen hun zijn begonnen met fietsen. En wij zijn altijd met het hele gezin naar de wedstrijden gegaan. We hebben gewoon altijd de kinderen volledig gesteund in hun sport. En op een gegeven moment Mike had wel bepaalde capaciteiten. En toen hebben we gewoon gezegd, we doen er gewoon een aantal jaren, investeren wij erin. En dan hopen we dat hij... een carrière als beroepswielrenner kan krijgen. Zeg maar, jij zat dus met je broer op de fiets. Hoe ging dat? Had je daar wel zin in of werd je tegen Heugenmeugen ook op die fiets gezet? Want wie moest er anders op je passen? Nee, ik wilde juist heel graag zelf ook doen wat mijn opa vroeger had gedaan... en wat mijn vader deed en wat Mike toen ook is gaan doen. En ik heb heel vaak... Hebben mijn ouders wel die vraag gekregen van wil Britt het zelf wel, maar er is nooit sprake geweest van dat ik moest of ik wilde heel graag zelf ook fietsen, anders hou je dat ook geen 20 jaar vol, denk ik. Het zat dus al in de familie, want ik hoorde dus ook opa en vader, moeder ook? Nee. Nu begint de rest een beetje te lachen, is dat zo een rare vraag? Ik ben niet heel erg sportief wat dat betreft. Aha. Ik heb wat fietsen betreft. Ik doe alles er rondomheen. Ik was de kleren en ik zorg voor het eten. Minstens zo belangrijk. Misschien wel. Misschien nog wel belangrijker. Goed. Ja, weet ik niet. En Britt, zag jij vroeger aan je broer al dat hij een uitzonderlijk talent was? Of was jij gewoon eigenlijk net zo goed als hij? Nee, ik ben nooit net zo goed geweest. Maar het was vaak zo, als Mike dan bijvoorbeeld op een NK, dan was ik wel zo'n tweede en dan won Mike. Zo was het wel vaker. Ik moest altijd vaker eerder fietsen en dan had ik dan best goed gefietst. En dan was hij toch altijd nog net iets beter. Ai, en je zegt dat alsof je wil zeggen, nou, alle aandacht ging naar Mike uit en ik kreeg helemaal niks te horen. Oh nee, helemaal niet. Zo bedoel ik het absoluut niet. Maar toen was wel... duidelijk dat hij wel iets meer kon dan de gemiddelde wielrenner die leeftijd. Zag jij ook wat hij dan meer kon? Wat kon hij dan meer op die leeftijd al? Nou, daar had ik op dat moment ook niet echt kijk op. Maar je ziet natuurlijk wel als hij bijna iedere week bij de eerste 3 rijdt. ja, dat doet ook niet iedereen zomaar. Dus dan ja, heb je wel in de gaten dat die wel echt goed is. Zeg Martin en Anita, de ouders dus. Nou hebben we vader van de Poel gezien langs de lijn. Of nou ja, langs in die caravan. Trappen, jongen, trappen. Dat hij in Frankrijk stond. Zijn jullie ook naar Frankrijk geweest? Ja, we zijn naar Frankrijk gegaan. En we hebben eigenlijk vanaf de eerste etappe geprobeerd iets te volgen. Maar het was ontzettend druk. En waar we de voorgaande jaren nog wel bij de start en de finish konden komen, af en toe was dat dit jaar in verband met de corona natuurlijk helemaal niet mogelijk. Dus ja, we hebben hem eigenlijk amper gesproken, alleen met de tijdrit heffen. Maar ja, we willen dan op bepaalde plekken gaan staan met de camper. En ja, dat lukt gewoon niet. Het is gewoon zo ontzettend druk. Ja, dat ook was echt in coronatijd. In ja. En bij de start, Martin, kom je er ook niet meer bij? Bij zo'n... Ja... We hebben dit jaar ook niet geprobeerd. Gewoon, nee, kansloos? Nee, ik denk het wel. Maar we hebben het gewoon niet geprobeerd. Ik weet niet of het niet mogelijk zou zijn geweest. Maar we hebben gewoon besloten om gewoon proberen iedere dag ergens onderweg te gaan kijken. En dat was al heel moeilijk om een geschikte plek te vinden waar wij ze goed konden zien. Ja, jullie hebben ook een hond zo gezien, Britt. Wat voor een is het er? Moet hij uit? Hij zit een beetje in de knoop met de kabels. Nou, dat geeft toch mooi de mogelijkheid om de luisteraar. Want die zal wel weten dat Mike Teunissen, als die wielren een beetje volgt, gisteren die sprint natuurlijk aantrok. Maar er is nog veel meer, zijn nog veel meer hoogtepunten uit de carrière van Mike Teunissen. En daar hoort deze zeker bij. It's Viviani line on Caleb Ewan. Ewan is boxed in. Rechtsboven in Sagan. Colbrelli gepasseerd. Teunissen met een laatste jump. It's Peter Sagan that gets there. Or Mike Teunissen. It was very, very close between Sagan and Teunissen. Ja, het is hem. Teunissen. Teunissen wint hier. Nou. Ja, vader Martin, welk moment was dit? U weet het vast. Ik denk dat dat Brussel 2019 was. Eerste etappe Tour de France. Ja, en het resultaat hangt achter u. Hè? Want wij kunnen dat zien. En de luisteraars die op de webcam radio1.nl meekijken, zien het ook. Want achter u, daar hangt hij, hè? Ja, daar hangt hij. De enige echte gedragen gele trui van Mike. Zegt vader trots. Hoeveel dagen heeft hij hem gehouden? Heeft er 2 dagen in gereden. De ploegentijdrit en dan de derde etappe eigenlijk. Wat was het bijzondere aan deze gele trui, mevrouw Teunissen? Zeg maar Anita. Ja, maar ik vind mijn moeder heet ook Teunissen. Dus... Ah, oké. Okay. Straks gaat mijn moeder antwoorden. Maar dit terzijde. Nou, wat ik begrepen had was in 2019 bestond de gele trui 100 jaar. En hadden ze voor elke etappe een unieke trui. En op de eerste trui stond volgens mij het Atomium van Brussel op afgedrukt in een schaduw. En op deze trui daar staat een foto eigenlijk van de jonge Eddy Merckx. Ja. Maar het bijzondere, Martin, is dat deze gele trui was 20 jaar na een gele trui van Erik Breukink in 1989. Zo bijzonder was dat. Het was zelfs 30 jaar. 30? Ja. 89 en dan 2019. Ja. En wat ik nou zo bijzonder vind, vader Martin, is dat hij die niet in zijn eigen huis hangt. Want Mike woont natuurlijk niet meer bij jullie thuis. Maar dat hij bij jullie in huis mag hangen. Nou, dat is toch wel een heel groot teken van dankbaarheid van Mike. Dat hij ons dat gunt. En wat deed het u toen die zei, pa, ma en Britt, die gele trui mag bij jullie in huis hangen? Ja, wat deed dat? Dat was... hij kon mij niet blijer maken. Ja. En in Brussel was u beide erbij, hè? Om Mike op een gegeven moment aan het begin van de volgende start te spreken. Kunt u dat nog terughalen? Ja, dat kunnen we nog wel terughalen. Dat kunnen we wel terughalen, schrijf dat eens, Anita. Nou, ik... Ja, er was gewoon al van tevoren heel veel hectiek. En telefoons die staan gewoon rood gloeiend. En iedereen valt over hem heen. Iedereen vindt er wat van. Iedereen moet ons feliciteren. En ik had eigenlijk zelf maar één ding. En dat was dat hij er ontzettend van moest gaan genieten. Want dit was zo uniek. En dit zou hij nooit meer mee gaan maken, normaal gesproken. En ik weet nog dat ik Mike inderdaad omhelsde. En dat hij zei tegen mij, mam, let op, hè, want ze horen alles. En ik fluisterde in zijn oor, jongen, ga ervan genieten. En dat hadden ze dus inderdaad gehoord. Ja, die microfoons vangen natuurlijk alles. En Britt, ja, was jij er ook bij? Nee. Nee, Britt moet altijd werken als Mike fietst. Wat doe je voor werk? Nee, ik werk in de kinderopvang, maar ik had op dat moment zelf een wedstrijd. Oké. Okay. Oh, maar je fietst nog steeds wedstrijden, Britt? Ja, momenteel al 2 jaar niet door corona. Ik rijd bij een vereniging en voor ons zijn er geen wedstrijden. Maar in 2019 reed ik nog gewoon ieder weekend wedstrijd. En toen was het een afweging wat ik deed. Ga ik mee naar Brussel of ga ik... Ja, ik had dan die zondag wedstrijd, dus ik heb die zaterdag wel gewoon op tv kunnen kijken. Maar achteraf had ik dat wel die keuze wel opnieuw willen maken. Ja. Dat is een heel diplomatieke uitspraak. Nog even terug naar gisteren. Dat was natuurlijk fantastisch hoe die Wout van Aert lanceerde. Ook in interviews na afloop bij dit soort spectaculaire prestaties als gisteren blijft hij heel kalm en relaxed, hè? Bijna koeltjes. Hij is niet echt door dolle heen. Dit zei hij gisteren naar de winst van Aert op de Champs-Élysées. Ja, is wel lekker. Ik bedoel, het was natuurlijk al lekker, hè? Gisteren nog een mooie overwinning van Wout, Jonas definitief op het podium. Maar dit is wel prima in stijl afsluiten, dacht ik zo. Ja, nou, van Aert wint, dat is allemaal hartstikke prachtig. Maar hoe is het voor jou om dit te doen op de Champs-Élysées? Ja, wel vet natuurlijk. Ik heb natuurlijk niet veel leaders gedaan dit jaar. Normaal doe ik ze met Dylan. En nu was het natuurlijk sowieso dat ik hier voor een andere takenpakket was aangenomen. Maar de condities waren vandaag zo dat we het mochten proberen. En dat is niet zo makkelijk met z'n tweeën. Ik bedoel, Quickstep is hier met 5-6 man. Er zijn nog een aantal andere lead-out treinen. Dus dan moet je een beetje improviseren, maar dat is wel een van mijn sterke punten, denk ik. Dus dat is wel redelijk gelukt, dacht ik zo. Ja, Martin Teunissen, de vader, laten we eens wat technischer praten. Hij had een heel ander takenpakket. Hè? Wat was zijn takenpakket vooraf? Vooraf was zijn takenpakket Primoz Roglic ondersteunen. Eigenlijk zorgen dat hij zich gewoon goed kon positioneren in de wedstrijd. Gewoon van voorhouden. Dat is dus maar 2 dagen... gelukt, om het zo te zeggen, omdat Primoz toen al naar huis toe kon. Of ja, in ieder geval na 4 dagen. En dan zou hij nog, als het uit zou komen, Wout mogen ondersteunen in de massasprints. Nou, dat heeft hij dus op de laatste dag uitstekend gedaan. Enkele etappes eerder is Wout ook een keertje 2e in de massasprint geworden. Dus dat was ook heel goed werk van Mike. Ja, en daarbij de laatste weken nog Jonas mogen ondersteunen. Jonas Vingegaard. Ja. Hoe was dat? Want die kreeg ook ineens een rol toebedeeld. Geen druk en 2e geworden. Ja, dat was natuurlijk voor hem ook een heel ander iets als wat hij van tevoren had gedacht. Kijk, nou krijgt Jonas in zeker de laatste 2,5 week gewoon continu aandacht van 3 renners die hem continu volgen, ondersteunen. Ja, en dat is ook iets wat hij natuurlijk nog niet echt eerder in zijn carrière echt zo mee heeft gemaakt. Nee, de pech voor Teunissen was trouwens ook, Mike, Anita, dat hij ook in de 2e etappe ten val kwam. Hè? Hoe was hij er toen aan toe? Niet zo heel erg goed. En ja, hij is natuurlijk al best wel wat... Ja, door blessures heeft hij natuurlijk niet zo'n heel fijn seizoen gehad. Ja, in het begin van het jaar begon het inderdaad weer met een blessure. Dus ja, die had inderdaad wel zoiets van, oh god, gaan we weer. En ja, hij gaf dus ook al wel aan dat hij inderdaad wat last had van zijn heup. Dus ja, toch maar meer naar het ziekenhuis, toch maar even foto's laten maken. En ja, dan is het inderdaad wel even heel spannend. En gelukkig was er verder niks. En hebben ze wel heel goede begeleiding bij zich. Dus die lappen hem dan wel weer op. Maar kwam hij ten val bij dat Opie en Omi-bord? Ja. Ach, ja. Ja, hij daarvan? Probeerde er nog omheen te sturen. Dat lukte nog heel aardig. Maar ja, net op het laatste moment viel hij over Tony. Dus ja, Tony jammer. Ja. Wat voor jongen is Mike eigenlijk, Britt? Als je hem zou moeten omschrijven, als je je broer zou moeten omschrijven. Hij is heel gedreven. Ik bedoel, hij riep al toen hij net kon praten bijna. Ik wil later profielrenner. Nee joh, echt? Nou ja. Als je dan, we hebben er volgens mij nog wel filmpjes van dat hij dat zegt. Maar als je dan ziet dat hij dat wordt, ja, dan kan je wel zeggen dat je gedreven bent. Het is niet iemand die naast de schoenen gaat lopen. Ja, dat zie je ook wel in alle interviews. Hij blijft heel nuchter en heel koeltjes. Dus ja, dat vind ik ook wel, vooral met die prestatie van 2019. ik heb niet een andere Mike op tv gezien. Of, ja, of thuis. Maar vooral op tv ja, bleef hij wel gewoon zichzelf. En gewoon rustig en netjes. En, mm-hmm. ja, het was niet dat hij zichzelf ineens in een andere rol zette. Hij bleef daar gewoon wel nuchter in. En als je elkaar, bij wijze van spreken, als je nu binnen zou lopen... ontmoet je dan een andere Mike dan heel vroeger? Of is die ook daarin exact hetzelfde gebleven? Ja, daarin is die eigenlijk ook wel hetzelfde. Ja, we spreken elkaar natuurlijk wat minder als vroeger. Dat is het verschil dan. Maar ja, verder is die dan niet in veranderd. Nee, de jongen heeft natuurlijk een onwijs drukke agenda ook. Door de corona is natuurlijk ook alles nog eens wat gecomprimeerd, zullen we maar zeggen. Wedstrijden achter elkaar. Dit is natuurlijk het resultaat van jarenlange investering door jullie als ouders, als familie, zus en ouders eigenlijk, moeten we zeggen. Heeft het ook iets gekost in figuurlijke zin, moeder Anita? Hebben jullie er iets voor op moeten geven? Nee, ik denk dat we er alleen maar iets voor terug hebben gekregen. Oh ja? Ja, wij hebben nooit hoeven te twijfelen over wie waar naartoe zou gaan met welk kind. Wij gingen als gezin naar het wielrennen en dat was een gezamenlijke hobby. En ja, dat was gewoon ik denk dat het ook wel een beetje een manier van leven is. Maar dat was voor ons ook een vanzelfsprekendheid. Wij deden dat gewoon en we gingen met z'n vieren. En ja, dan hoor je wel eens ooit van andere, ja, van vriendinnen, van ja, de ene moet met de dochter mee daar naartoe, ja, en de vader moet met de zoon daar naartoe. Ja, ja, wij gingen wel in het begin heel Nederland door. En mensen zeiden inderdaad van, ja, jullie zijn gek, ga voor 10 minuutjes wedstrijd even naar Emmen rijden. Ja, nou, wij deden dat. En daarna gingen we ook nog half Europa door. Maar dat doe je als gezin. Ah. Dat is wel heel fijn. En mensen om u heen begrepen dat dus eigenlijk niet. Had u zelf toen al een idee van, wij doen dit om hem bij wijze van spreken ooit in die gele trui te kunnen zien rijden? Of? Nee, wij hebben wel gezegd inderdaad, of tenminste, ik denk dat iedere ouder het beste voor hun kinderen wil. En dat ze die ook willen steunen in het waarmaken van hun droom, wat het dan ook mogen zijn. Mm-hmm. Ja, en bij ons was het inderdaad het wielrennen. En we hebben nooit gepusht, denk ik. Ze hebben er altijd veel plezier in gehad. Dat kan misschien zus Britt als beste zeggen, of ouders ooit gepusht hebben? Nee. Nee, zeker niet. Nee. Kijk, ze hebben wel altijd gezegd, wij verwachten wel dat je gewoon netjes met de dingen omgaat. Je ziet ooit wel op de televisie dat ze met ja, dat gefrustreerde renners met fietsen gooien of met helmen of zo. En dat is wel, hè, het is wel gevraagd van de investeringen die hun doen, ga er wel respectvol mee om. Ja. En dat hebben we volgens mij ook wel altijd gedaan, maar gepusht, nee. Er was één momentje, afgelopen vrijdag in die etappe waarin die vierde werd, dat hij op een gegeven moment in die groep die weg was, dat hij zat te gebaren van, kom nou mee, neem nou over. Was dat even een momentje van de verbetenheid van Mike, vader Martin? Dat zal ook een momentje zijn van frustratie, ik bedoel. Kijk, op een gegeven moment rijdt er één renner weg en dan blijven ze met een man of 9-10 over. En dan rijden ze allemaal meer tegen elkaar als met elkaar. Kijk, en als ze dan niet met elkaar willen rijden, dan wint er van hun in ieder geval niemand. Kijk, en dat zou wel een teken van ja, frustratie zijn geweest. Dat er niet samengewerkt werd door die 9 renners. Ja, jammer. Hij mocht daar voor zijn eigen kans gaan. Hè. Zeg, normaal gesproken na de Tour de France, maar de meeste zitten alweer in het vliegtuig richting Tokio. Waarom gaat hij eigenlijk niet naar de Spelen? Dat hij niet geselecteerd is. Oké, okay, helder. Nee, ja. Duidelijke antwoord kan ik niet krijgen. Maar normaal gesproken zijn er rondjes om de kerk natuurlijk. Zijn er überhaupt criteriums? En nu in Limburg natuurlijk al sowieso kansloos, denk ik. Nee, ik heb gisteren toevallig met iemand gesproken die over de criteriums gaat. En er is één criterium voor beroepsrenners en dat is volgens mij morgen in België. En dat gaat ook door vanwege, ondanks dat er zoveel water staat? Ja, volgens mij gaat het gewoon door. Ja. Goed, hebben jullie genoten van de Tour? Ik heb ervan genoten. Nee, ik bedoel, of zit je het met zoveel spanning te kijken dat je ook wel, misschien als vader en moeder ook wel kapot bent en blij bent dat je zoon heel huids weer teruggekeerd is. Ik ben wel blij dat hij gewoon Parijs weer gehaald heeft. Ja. Maar ik zit wel te genieten, ja, zeker. En ziet u nog rek in de carrière van uw zoon? Ik bedoel, ziet u nog hele volgende stappen zetten als het gaat om een, nou, misschien nog een keer een volgende gele trui? Een gele trui, dat zal misschien ver gezocht zijn. Maar ik zie hem nog wel bij stappen zetten. En dan wil ik refereren aan laatste weekend september, eerste weekend van oktober 2021. Parijs-Roubaix, heeft u het daarover? Daar heb ik het over, ja. Kijk aan. Kijk en ik zeg niet dat je daar meteen gaat winnen, maar dat mocht hij gezond blijven tot die tijd, dan voorspel ik een hele goede uitslag. Goed. Kijk aan. Wij danken u heel hartelijk dat u bij ons in de uitzending wilde zijn. Laat de hond los. Geef hem een kluif in plaats van de kabels van de radio. Het is goed gegaan. Dit waren Martin, Anita Teunissen en Britt Teunissen, de ouders en zus van Mike. NPO Radio 1. Brengt de klok op 9:30. Tijd voor Ewout de Jong met het nieuws. Het water in IJssel heeft vandaag de hoogste stand bereikt, meldt het waterschap Drentse Overijssels Delta. Er worden extra dijkinspecties uitgevoerd, maar het waterschap verwacht geen problemen. De maatregelen die eerder zijn getroffen, zoals het verbreden van de uiterwaarden, helpen om het vele water af te voeren. Een man uit Florida die begin januari meedeed aan de Capitoolbestorming heeft een celstraf gekregen van 8 maanden. De man is de eerste Capitoolbestormer die is veroordeeld tot een gevangenisstraf. Bij elkaar moeten zo'n 500 bestormers voor de rechter verschijnen. Het aantal vermisten in België is naar omlaag bijgesteld. Er worden nu nog 70 mensen vermist na de overstromingen. Vanochtend waren dat er nog 127, maar 50 mensen konden worden achterhaald. Het dodental blijft vooralsnog staan op 31. Sven van Beek speelt de komende 2 seizoenen voor Heerenveen. De 26-jarige verdediger komt van Feyenoord. Hij speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor Willem II. Van Beek heeft het dubieuze record in handen van meeste eigen goals. Al 7 keer schoot hij in de Eredivisie een eigen doel. Langs de lijn en omstreken. Dat weet Ewout de Jong dan weer. Goed, welkom terug bij Langs de lijn en omstreken. Het is tijd voor het speciale sportforum vanavond. We kijken uit op de Olympische Spelen van Tokio. Die gaan dus vrijdag beginnen, mocht u het nog ontgaan zijn. Aan tafel 3 gasten die op allerlei verschillende manieren met de Spelen hebben te maken. Sportmarketeer Marcel Beerthuis en oud-volleybal international Jeroen Bel, nu technisch directeur van de Hockeybond. En Andy Hoepelman, voormalig waterpoloer, winnaar van Olympisch brons, zeggen we er ook bij. En tegenwoordig hoofdinfectieziekte van het UMC Utrecht. Heren, hartelijk welkom. Nog heel even. Ja. 4 dagen om precies te zijn, dan starten ze in Tokio de Spelen. Wordt eindelijk het evenement gehouden waar we al een jaar op wachten. Laten we even gaan luisteren. Waterpolo-vrouwen stijgen boven zichzelf uit en veroveren het goud in het Yingdong Waterpodium. Ja! Nederland heeft Olympisch goud. Ongelooflijk. Marianne Vos, ga door, pak die Olympische titel. Doe het gewoon. Ze heeft hem. Olympisch goud voor Marianne Vos. Het gouden plak van Sanne Wever, zeg. Wat een verhaal. Ja, het is toch Pieter van de Hogeband hier. Hij wint. En hier komt Hedy Kuiper. Als Olympisch kampioen over de finish. Ja. Ranomi Kromowidjojo is Olympisch kampioen. Of kan er nog iemand naast komen? Nee, Monique Knol wordt Olympisch kampioen. Ja! Oh, geweldig! Hip-hop, geweldig! Echt van buitengewone klasse. Ik neem echt mijn pet af voor Dorian van Rijsselberg. Inge de Bruin, ze wint hier. Gouden medaille. Inge de Bruin, richtlijn in de laatste bocht. Komt hij goud. Er komt denk ik goud. Het wordt Jolanda de Loven. Ze gaat de gouden medaille verdienen. De tweede voor Nederland. Ze zijn al voorbij. Het goud is voor Leontien van Morsel. Jawel. Jawel, Bart Vriendjes. Het is wel waar. Daar is het goud voor Pieter van de Hogeband. Nou, op deze manier krijg je er wel zin in, hè, die Olympische Spelen. Ja, zo, dit is een mooie in elkaar gezette compilatie, zo met deze muziek. Heren, hartelijk welkom nogmaals. Want ik betrapte mij er zelf op toen ik hierover ging nadenken. Ik dacht van dat Olympische gevoel, het moet nog een beetje komen, dacht ik. Maar ik weet niet hoe het bij jou is, Marcel. Ja, dat duurt altijd even voordat het echt gaat beginnen. Het is bij de Olympische Spelen altijd iets anders dan bij het voetbal. Daar zijn de verwachtingen altijd wat hoger gespannen. Hoewel we deze keer heel veel medailles gaan winnen, heb ik begrepen. Maar als Nederlanders echt in de finale komen, dan begint het echt te kriebelen. Ja, ja. Hoe is dat voor jou, Andy? Nou, ik ga morgen, maar ik ben al wekenlang word ik gebeld iedere dag over allerlei problemen. Dus dat Olympische gevoel is er wel. Ja, maar daar krijg je er dan zin in of niet? Als je alleen maar met problemen gebeld wordt? Nee, ik ga zeker voor het waterpolo. Hè, want ik heb een medische rol, maar ik ga echt voor het waterpolo. Ja. Nou, ooit gedacht dat u als medicus zou worden uitgezonden naar de Olympische Spelen, nu vanwege de corona? Ik ga niet als medicus. Hè. Ik ga ik ben lid van de FINA Technische Waterpolencommissie. Ja. Maar ik ben ook adviseur op het gebied van COVID. Ik heb geholpen alle toernooien op te starten. Ik heb meegeholpen aan de richtlijnen voor het IOC en de testprocedure, die in eerste instantie niet goed was. En die hebben wij op basis van metingen die we gedaan hebben tijdens de Olympische kwalificatie duiken, veranderd. Ze hadden veel vals positieven. En ik zei, ja, je kan niet 1% vals positief hebben op de Olympische Spelen. Dat is iets te veel van het goede. Ja, ja, ja. Hoe is dat bij jou, Jeroen Bijl? Je was destijds chef de mission in Pyongyang. Ja. Ja, voor mij is het wel bijzonder. Het leeft wel. En het is natuurlijk anders, omdat je... Veel van mijn oud-collega's zijn er natuurlijk al. We waren altijd weken van tevoren. Dus daar heb je wel contact mee. En daarnaast ben ik ook wel met de ploegen natuurlijk bezig. Die zitten er al, die zijn afgereisd. Die hebben hun pre-camps gehad. Dus dan, ik heb wel zin om te gaan. Ik ga van de week ook die kant op. En krijgt u een beetje fijne berichten van de ploegen daar die er nu zitten? Ja, in die zin ja, wel. En dat komt ook wel omdat er natuurlijk een verwachtingsmanagement genoeg gedaan is. Dat het heel ingewikkeld gaat worden. Irriteert jullie dat? Nee, ik vind het gewoon, daar moet je mee omgaan. Ja, dat kan het alleen maar meevallen ook, toch? Ja, ja, maar het is ook, het is en het is wel vaker gezegd bij topsport, degene die zich het best en snelst aanpast, want moeilijkheden en tegenslagen, lastige omstandigheden, hoort er een beetje bij. En hoe ga je ermee om? Hoe bereid je ze erop voor? Nou, je hebt er natuurlijk veel over. NOC-NSF doet daar wel een aantal dingen in. Er zijn een aantal ervaren spelers die hebben natuurlijk een en ander meegemaakt. Rio was ook weer een apart verhaal. Dat had ook weer zijn eigen problematiek. Dus ja, je weet het, dit zijn de Spelen. En er gaan hele rare dingen gebeuren. En nu aan de voorkant weet je, gezien alle testprotocollen waar je aan moet voldoen. Mm-hmm. De wachttijden op de luchthaven. Ja, dat horen we nu. Echt, dat is bizar geweest bij de mannen. De dames zijn op een andere manier erheen gegaan. Maar ja, ook daar van tevoren gezegd, jongens, dat kan 5 uur duren, kan misschien wel 7 uur duren. Van deur tot deur. Dus je vliegtuig uitstappen en je appartement de deur open doen. Ja, deal is het. Ja. En laten we vooral ook, dat blijf ik ook maar op hameren, daar niet negatief over doen. It's part of the deal en het wordt een fantastische speler. Maar topsporters zijn gefocust, zijn perfectionisten. Ja. Ja, en die kunnen die ellende er toch ook niet bij hebben, dat je nog 5 uur op je koffer moet hangen. De goeie wel. Ik vind het een onderdeel van. En dat hoort erbij. Het was ook een van de voorwaarden om de Spelen door te laten gaan. Kijk, ze hebben allerlei procedures en daar is over onderhandeld, links, rechts. En die zijn de afgelopen weken ook weer aangepast. Anders hadden ze ook niet doorgegaan. En dat was de keuze. Ja. Ga je Olympische Spelen houden onder zeer strikte, gecontroleerde omstandigheden. En er is niemand zo nauwkeurig als Japanners. En niemand die van het protocol afwijkt. Ja, daar komen we zo over te spreken, de autoriteiten. Ja. Maar het is wel een terecht punt. De Spelen gaan wel door. Ja. En er waren dus anders, hadden dus een aantal atleten, die hadden gewoon 3 jaar wachten, jongens. Hoe vaak had jij gedacht, gaan ze wel door? Oh, ik heb daar echt, dat durf ik best te zeggen, ik heb daar vaak over getwijfeld. Ja? Ja, tot niet zo lang. Op een gegeven moment dacht ik van, nu kunnen ze niet meer terug. Maar wanneer was dat? Ik denk een maand of 2 geleden. Hoe was dat bij jou, Marcel Beerthuizen? Ja, ik heb begrepen dat er maar één partij was die kon bepalen of het wel of niet door zou gaan. En dat was het IOC. En het contract dat is afgesproken met de lokale organisatie. Die hebben daar verder niet zoveel over te zeggen. Dus ik wist bijna wel dat het IOC niets anders kan doen dan die Spelen door laten gaan. Want het gaat om zoveel geld. Niet alleen van uitzendorganisaties, van sponsors. Maar ook het feit dat het evenement gewoon door moet gaan om ook sustainable in de toekomst te blijven. Hoe gek is dat een land er niet zelf over kan beslissen en de macht van het IOC, de geldstromen natuurlijk, machtiger zijn. Ja, en dit gaat ook niet meer gebeuren natuurlijk. Dus dat contract kun je gewoon vinden en dan lees je dat. En er staat ook maar een hele kleine overmachtclausule in. Ja, dat gaat natuurlijk nooit meer gebeuren. Ja. En je ziet nu ook al dat in alle biddingprocedures het natuurlijk voor het IOC veel moeilijker geworden is om nog een land te krijgen. Dus nu hebben ze voor, 2032, hebben ze een land aangewezen of een stad, Brisbane, na een soort eerste selectie. Maar die hele die hele procedure van allerlei landen die gaan bidden en allerlei steden die gaan bidden om die Spelen te krijgen, dat is gewoon over. Hoe groot was die vreugde niet toen ze kregen? En in wat voor ellende hebben ze zich gestort, jongens? Jeroen, wat kun jij erbij voorstellen? Vreselijk. Ik denk echt. We mogen blij zijn dat wij niet in die schoenen staan daar. Het lijkt me echt verschrikkelijk. Wat we vorig jaar en dan dit jaar weer. 2011 hebben ze zich aangemeld. 2013 hebben ze het gekregen. En toen was er nog berekend dat het 7,5 miljard dollar zou kosten. En ja, nu is het meer dan 3 keer zoveel. En er is natuurlijk van alles gebeurd. Dat wist ook niemand. Nee, dit komt natuurlijk was ook maar goed dat we dat niet wisten. Wat in de contracten is er nu aangepast, Marcel? Heb je je daar al in verdiept? Want je zegt, jij zit al vooruit te kijken natuurlijk. Dat doe je als sportmarketeer. Wat ik denk is dat geen stad hiermee instapt. En dat zie je natuurlijk ook bij de laatste biddingprocedure. Zie je dat alle grote westerse steden gewoon afhaken. Zowel bij de winterspelen is dat het geval geweest als bij de zomerspelen. Dus we moeten gewoon op zoek naar een ander model. Een model dat duurzamer is, waarbij je niet zoveel moet investeren om die spelen in je land te krijgen. En natuurlijk gaat het over de infrastructuur. Natuurlijk gaat het over toerisme, normaal gesproken. En over de uitstraling van een land. Maar ja, iedereen denkt daar nu wel iets langer over. Je zei net, Andy, van ik heb ook nog overlegd en onderhandeld in de periode hier voorafgaand aan de start van de Spelen over de coronamaatregelen, et cetera, et cetera. Wat voor politiek is dat geweest? Geef ons een inkijkje. Nou ja, weet je, er is natuurlijk heel veel politiek. Want één ding wat we vergeten zijn, voor Japan was het ontzettend belangrijk om nu wel die Spelen te organiseren. Want volgend jaar doet China de Winterspelen. En ze wilden toch dat dit een beetje het einde van de corona-epidemie zou markeren. Nou, dat is niet gebeurd, maar dat was wel hun idee. Nou, waar je over onderhandelt. Kijk, de eerste keer dat ik in Japan was, op verzoek van de IOC en de duikorganisatie, Schoonspringen, bij de Olympische kwalificatie, waren gewoon opgesloten. Wanneer was dat? Nou, dat was ook in Tokio. Ja, wanneer was dat? Dat was in mei. Ja, ja. Voor de Olympische kwalificatie van het Schoonspringen. Die was gewoon opgesloten. En dat was eigenlijk niet goed vol te houden. En toen hebben wij gezegd, ja, dit kan niet, want dit leidt ertoe dat ook de officials die wedstrijden moeten leiden, moeten beoordelen, minder goed gaan presteren. Dus toen hebben wij een brief geschreven, de president van de FINA en ik als voorzitter van de COVID-commissie van de FINA, de Wereldzwembond, naar het IOC en naar de Japanse regering, dat niet doenlijk was en dat wij de mogelijkheid moesten hebben om te zwemmen, fitness te doen, een beetje hard te lopen als officials. En daar is men toen mee akkoord gegaan. Maar 4 weken geleden is de State of Emergency ingesteld. Ja, is er een noodtoestand uitgeroepen. Ja, op basis van, kijk eens, 1000 besmettingen per dag op een bevolking van 14,5 miljoen. Nou, wij hebben er 10.000 per dag op een bevolking van 18 miljoen. Het is wel een groot verschil. Bij ons is 50% van de mensen twee keer gevaccineerd en daar maar 8%. Ze zijn heel laat begonnen met vaccineren. Om het maar eens even heel ingewikkeld te maken om in te zoomen. Het nieuws van vandaag, opmerkelijk. Een nachtmerrie die werkelijkheid is geworden voor Polstok hoogspringer Rutger Koplaar. We hadden hem graag in de uitzending gehad, maar hij is echt totaal de weg kwijt op dit moment in de zin van wat, hoe zit het nou? Hij schrijft op zijn Instagram vandaag dat hij zich moet terugtrekken voor Tokio. Hij testte namelijk positief. Volgens zijn eigen informatie zou hij tot en met vandaag hebben om negatief te testen. Maar na zijn post op Insta werd hij plots gebeld door Ad Roskam, de technisch directeur van de Atletiek Unie. Die vertelde dat hij tot vrijdag had om negatief te testen. En nu gloort er misschien toch nog weer een beetje licht voor deze Polshoek hoogspringen. U bent dan de coronadeskundige. Ja, u gaat wel over het zwemmen, maar... Nee. Ik ben veel gebeld ook over andere sporten. Ik ben niet over dit... Ik ben in algemene zin gebeld. Maar het grote probleem is... Wat wij hier negatief noemen, noemen ze in Japan niet negatief. Leg het uit. Dus je moet, als je zo'n PCR hebt, dan moet je in een machine stoppen. Die moet een paar keer ronddraaien. Nou, in Nederland zeggen we, wij zeggen bij de sport, als het 32 keer ronddraait en is hij positief, dan ben je niet meer besmettelijk. Ben je nog wel positief, mag je sporten. Je bent negatief als hij 35 keer ronddraait. In Japan doen ze dat 40 keer. Dus neem deze sporten nou. Is hij negatief, dan komt hij aan in Tokio. En dan test hij positief. En dan gaat hij niet 5 dagen, dan gaat hij 14 dagen in quarantaine. Dus weet je, het risico om te gaan is heel erg groot. Nou, hij heeft ook geappt, hij test wel dag op dag positief inderdaad. Dus wat zou u hem dan adviseren? Niet gaan. Ja. Omdat je 14 dagen opgesloten wordt. Volg je het nog, Jeroen? Nee, ik vind het echt ingewikkeld. Ik was ook echt benieuwd. Omdat ik ook heb gehoord, als je 5 dagen weer negatief test, als je positief test, dan mag je alsnog gaan. Dat is wat ik tot nu toe gehoord heb. Klopt. Maar ik heb ook het idee dat die regelgeving continu verandert. Ik word ook elke dag nu getest voordat ik van de week vertrek. En het is heel raar, het is echt spannend. Hij kan ook wel gaan en dan met de kans dat hij mee kan doen. En dan zit je maar 14 dagen opgesloten als hij... Want wat Jeroen zegt, dat zegt Koppelaar ook. Hij zegt zelf dat hij 5 negatieve PCR-testen nodig heeft om naar Tokio te mogen reizen. Dat is wat ik had gehoord. En dat het tot 8 weken kan duren voordat hij weer negatief test. Door die hogere limieten, dus wat hij dus weer zegt. Ja, nee, dit is, weet je, de risico... Wij geven ook dan een advies. En het is precies zoals je zegt, als je zegt, nou, ik wil het risico nemen en want besmettelijk is die niet. Nogmaals, ik ken zijn individuele geval niet. Risico nemen, maar je wordt wel 14 dagen opgesloten. En dat is niet leuk. Je komt in een coronahotel, op je kamer. Er is genoeg op televisie. Ja, dan. 7000 uur sport. Ja. Maar wat voor een advies zou je hem geven dan, Andy? Ik zou adviseren om niet te gaan. Oh. En dan kan je dat als NOC-NSF ook weer een beetje opvangen, neem ik aan. Is er dan aandacht voor die jongen? Want die zat ja, met, die moet je in de thuissituatie wel opvangen. Dat doet atletiek, doen bonden denk ik zelf ook. Hè. Maar je moet daar wel mee aan de slag. Maar is dat niet een beetje te streng dan, Andy? Want Marcel zegt misschien wel terecht van... nou, je kan ook gewoon de gok nemen, inderdaad. Ja, maar dit geval is nu naar buiten gekomen. Er zijn meerdere sporters en mensen, leden van Team NL geweest... die positief getest zijn en ook geadviseerd zijn om niet te gaan... en die ook niet gaan. Ja. Ook niet na de 5 dagen negatief testen. Want ik heb gehoord van iemand die wel gaat na die 5 dagen negatief. Ja, nou ja, dat... Nee, oké, okay, maar ja, dat is een... Kortom, niks is duidelijk eigenlijk. Hè? Hij heeft gelijk wat hij zegt, Koppelaar, wat hij hebt. Zeg, Jeroen Bijl, jij gaat... namens de hockeybond. Wat ga je doen nu? Want je bent dus oud chef de mission in Pyongyang geweest. Yeah, yeah. Die ervaring neem je mee. Wat is nu je rol? Ja, de eindverantwoordelijke rondom de Nederlandse elftallen. Dus ik zal met name met de staf, de coaches, kijken naar het programma. Hoe loopt het? En als een keer dingen... Ook wel voor calamiteit, als er dingen misgaan, dat je er bent. Als het goed is, heb ik niet heel veel werk. Omdat het meeste gedaan wordt, of is gedaan, tot nu toe. En als het goed loopt, dan marcheert dat wel. Hoe gaat het met de hockeyers? Welke berichten krijg je? Positieve berichten. Nou, liever niet. Dat is wat we kunnen zeggen. Dat is een beetje een gevaarlijk woord in deze situatie. Nee, goede berichten. In de zin van, de dames die zijn een week eerder gegaan. En die hebben een pre-camp gehad in Japan. Om aan de hitte ook te wennen, et cetera. Nou, dat is goed verlopen. Hoe hebben ze dat gedaan? Ja. Ze zijn in het zuiden van Japan zijn ze een week op trainingskamp geweest. En dan, hoe train je in die hitte? Op allerlei manieren. Het is dus je past je periodisering aan, dus wat korter trainen. Je hebt verkoeling, je doet het met vesten, met koelvesten, et cetera. Er zijn allerlei maatregelen genomen. Het is een mooi project geworden om met die hitte om te gaan. Thermo Tokyo heette dat. Dus dat gaat van slush, de ijzen, allerlei dingen. Dat hebben ze in een week. En dat blijven ze ook allemaal doen. Het gaat met name om die week dat het lichaam gaat wennen. Want waar hebben we het over? Wat zijn de klimaatomstandigheden? Nou, het kan tussen de 30 en 35 graden zijn. En het grootste probleem, wat echt heel, heel lastig is voor sporters, is die hoge luchtvochtigheid. Dat kan... En die denk ik nog veel meer over vertellen. Maar dat is echt heel moeilijk. Je zweet, het wordt heel benauwd. En die is bijna nergens op die manier. Dat is echt Tokio. En nog een paar Aziatische steden. Wat we bijvoorbeeld bij de mannen gedaan hebben... zijn hier een aantal klimaatkamers geweest. Van Defensie en op Papendal heb je die. Daar kan je dat nabootsen. Dan gaan ze trainen. Dus gewoon inspanning leveren. Om dat lichaam te laten wennen aan die situatie. Maar dat zijn echt wel totaal andere omstandigheden... dan wij in Nederland kennen. Ja. Waar je lichaam... Want heel veel mensen hebben het over tijdsverschil. Maar eigenlijk is het veel belangrijker dat je die 7 uur... die haal je wel binnen een week of 10 dagen. Maar je lichaam aan die hitte, dat is vaak langer. Ja. Maar dat is de kennis van Andy, die zal er beter zijn. Hoe zit dat in de zwembaden? Dat is een groot probleem. Het is voor de zwemsporten niet, want het is binnen. Hè. Veel sporten zijn overigens best veel sporten binnen. Volleybal, maar andere sporten ook binnen. Die spelen ook gewoon binnen en daar heb je gewoon minder last van. En zeker als er geen publiek is, want het publiek scheidt ook een boel vocht af. Maar vochtverlies is met name als je langer speelt, wielrenners, dat is een groot probleem. Veel drinken. Heb je ook bij het voetbal gezien, hè, drinkpauzes, et cetera. Het zal ook bij de hockey, ik weet weet het niet. Het zullen wel extra drinkpauzes zijn. Drinkpauzes. Ja. Maar we hebben bijvoorbeeld, en dat was nog voor de eerste keer Tokio, zijn we naar Maleisië gegaan. Dat lijkt een beetje op die temperatuur. Maar daar is gewoon per sporter, per speler, is gemeten hoeveel vocht verlies je bij zoveel inspanning, et cetera. Zodat je het aan wilt vullen. Dus we hebben op persoon gemaakt hoeveel vocht die moet aanvullen tijdens wedstrijden. Ja. Zeg Marcel, Marcel Beerthuizen, de grote Amerikaanse zenders, de Britten, die zullen vast wel zaken op primetime uit willen zenden. Betekent het dat bijvoorbeeld atleten op het heetst van de dag misschien toch hun 100 meter moeten doen? Of hoe zit dat? Ja, de tijden waarop de Amerikanen kunnen kijken, die zijn natuurlijk het allerbelangrijkste. NBC verwacht overigens heel veel van deze spelen. Ze verwachten ook in alle medaillespiegels die je ziet, zie je dat de Amerikanen het heel goed gaan doen. Dat is de verwachting. NBC heeft nog nooit zoveel aan reclamezendtijd verkocht als deze spelen. Ook omdat ze denken dat juist na COVID, maar het is niet helemaal na COVID, heel veel mensen weer graag naar sport willen kijken. Dus die tijden in Amerika, die spelen absoluut een rol. En, ten koste van de atleten? Ja, dat welke? Wie krijgen het dan het zwaarste verduren? De buitenatleten? Oh, dat weet ik. Ik heb al die tijden niet exact in mijn hoofd zitten. Nee, maar dat zijn natuurlijk meer de duursporten. Waar dat vooral een rol speelt. Hè, dus bij het wielrennen, bij het hardlopen. Dat zijn de sporten. Maar ik ken niet al die tijden uit mijn hoofd. Is dat iets waar je als hockeybond ook mee bezig bent? Met dit soort zaken? Van wanneer hoe laat spelen we? Voor publiek kijkt daar eigenlijk naar? Onderhandel je daar nog nee, over? Nee, niet publiek niet. Wat voor tijdstippen speel je? De programma zit nu dat er 's ochtends of 's avonds. Hè, dus die middaguren die gooien ze er wel wat uit bij de hockey. En al in Nederland zijn ze bijvoorbeeld 's ochtends om 9 uur gaan trainen. Omdat ze ook wedstrijden moeten spelen op die tijdstippen. Dus ook weer gewoon, dat is natuurlijk een beetje mentale gewenning. Dat gaat je lichaam niet doen 3 weken van tevoren. Maar gewoon het idee dat je 's ochtends om 10 uur een wedstrijd moet spelen. Ja. Dat doe je in Nederland nooit. Dus, En is daar dan nog, heb je daar nog enige invloed op? Dat je, als je een tijd krijgt voorgesteld, dat je daar probeert iets in te wijzigen? 0,0. Dat is echt IOC, FIH, dat is de Internationale Hockeybond. Ja. Dat zijn redelijk autoritaire organisaties, laten we het zo maar zeggen. Wat als er nou binnen een hockeyteam een corona-uitbraak is? Is dat dan net als met voetbal? Mochten ze meer en grotere selecties meenemen? Hoe is dat afgesproken? Ja, nou, in die zin, dat misschien wat ingewikkeld. Ik probeer het heel kort uit te leggen. Wij mogen altijd minder spelers dan bij een WK. Dat heeft gewoon te maken met aantallen in het Olympisch dorp. We hebben een normale selectie van 16 spelers nu. En dan mag je 2 reserves aanwijzen. En die 2 reserves, die mogen eigenlijk, vroeger, die mochten er alleen in bij een medische blessure, maar die mochten ook niet meer teruggewisseld worden. Dus als die er eenmaal in was, dan moest die blijven en die andere kon naar huis. Wat nu het verhaal is, dat die 2 mag je onbeperkt terug en inwisselen. Je mag niet met 18 op het wedstrijdformulier, dan moet er nog 16. Maar je kan wel uit die 18 kiezen. Dus dat is vanwege COVID gedaan. Okay. Gaan we naar de zwemmers. Wat als daar een uitbraak is? Hoe lang heb je de tijd om dan te herstellen? Kun je in Tokio nog, want er zijn nu bijvoorbeeld 3 atleten besmet, krijgen we de berichten. Er zijn er 4 besmet. 4, zijn er Nederlanders bij? Nee, er zijn geen Nederlanders. Weet u wie het zijn? Of is ja, er zijn 2 Zuid-Afrikaanse voetballers besmet. Ik heb net de lijst gekregen van IOC. Okay. En een Amerikaanse gymnasiaste. En een Tsjechische beachvolleyballer. Die zijn besmet. In totaal zijn er 58 mensen nu besmet. Scheelt dat NBC een medaille? Ja, dat weet ik Amerikaanse niet. Amerikaanse turner? Ja, turnster. Ja. Het heeft is een van de topturnster. Ja, haar naam weet ik niet. Maar zijn naam die is bekend. Biles, hoop ik. Naam is bekend. Dat bedoel ik. Nee, het is niet de grote gouden favoriet. Maar is van al die 58 bekend wie het zijn? Uit welke landen? Welke ja, ik weet dat. Omdat ik de lijst krijg. Maar, wij weten dat niet, hè? Toch? Ik las vandaag nog berichten dat er besmettingen zijn, maar dat wij niet weten wie het zijn. De 4 atleten zijn bekendgemaakt. Ja. Met naam. Dus, maar heel veel van die andere besmettingen weten wij niet, hè? Die weten wij niet. Maar is ook niet zo heel belangrijk. Want er zijn 4 mensen van de media. 4 atleten. 25 mensen van internationale organisaties, bestuurders. Hmm. Uit het buitenland. Ja. En de rest is de 33 de Japanners. En vindt u het eigenlijk veel? Valt ik vind het niet veel. Valt u mee? Nee. En wat moeten de sporters, dat weet ik eigenlijk niet eens, besmet is in quarantaine totdat je negatief... Weet je, als je, hoe is de situatie? Als je daar positief bent, getest wordt, dan ga je 14 dagen in quarantaine en dan zijn je Olympische Spelen over. Dus precies als jij zegt, hè, dan mag er wel een vervanger of vervangster optreden. Maar ja, als je individuele sporter bent, dan is het klaar. Er wordt ook gekeken naar contacten. Vind ik een beetje onzin. Want dat is iets wat uit public health komt. Hè. Maar hier wordt iedereen iedere dag getest. Dus die mensen die in contact zijn en positief worden, die vind je toch wel. En dan zijn ze nog niet besmettelijk. Maar als je daar positief bent, dan is het voorbij. Ja. En dan niet eerder terug. Ja, voorheen hadden we de loservlucht. Oh. Nee. En geen coronavlucht terug? Nee, je mag niet eerder terug. Het is zelfs zo, je blijft gewoon ook langer. Je zit daar 14 dagen en dan moet je ook nog negatief getest worden. Anders mag je niet terug. Want dat hebben we eerder ook gehad bij de duik-events. Dat mensen soms al 3 weken nadat ik al terug was, daarop zaten. Dus. Jeroen denkt, straks zit ik daar op mijn hotelkamer. Ik zie hem hier naar beneden zakken langzaam. Een klein beetje. Heb je er zin in? Nou ja, maar je bent wel heel scherp. Ik ben ook echt heel scherp de afgelopen tijd. Maar zou het niet beter zijn, Jeroen, als je thuis blijft? En kan je dan niet veel beter organiseren? En ingrijpen en misschien logistieke hulp, weet ik veel wat, bieden. Nee, ik denk dat je als je daar ter plekke bent, dat je, kijk, als je daar vast zit op je kamer, dan maakt het niet zoveel uit. Dan moet je het ook inderdaad telefonisch doen. Maar ik denk toch dat het is wel van belang dat je fysiek aanwezig bent en ook dingen ziet bij trainingen, dingen kan observeren, een staf ziet functioneren. Dat vind ik wel van belang. Wat zie je dan als oud-volleyballer? Oh, dat kunnen verschillende dingen zijn. Hoe zo'n groepsdynamiek werkt. En nogmaals, het lijkt nu of ik daar heel veel invloed heb. Dat doen de coaches met name. Maar op een afstand kan je best veel zien. Kan je ook wat meesturen? Of een soort, ben je een soort vraag? Ja, ik ben, dat doe ik wel met de coaches. En ik ben niet met hun bezig in de zin van wie ze moeten selecteren. Maar wel, hoe ga je selecteren? Op welk moment maak je het bekend? Hoe kijk je naar de totale groep? Niet zozeer hockeytechnisch. En dan spiegelen. Dat is meer mijn rol, gewoon met vragen stellen. Waarom doe je dat? En, weet je, op die manier, ja. Maar niet bepaald. Dat is ook leuk, toch? Ja. Ja. Ja, we hebben nog 2 minuten. Ik ben even benieuwd, zijn de paarden allemaal goed aangekomen? Want dat is natuurlijk ook een helft job om die hele miljoenen paarden. Nee, jullie dat zijn allemaal van volleyballen. Ik denk van een bal in je arm mee. Heb jij toch de beste contact aan het voor? Zeker, ze zijn goed geadviseerd. Ik weet het. Ze zijn allemaal goed aangekomen. Dat is een logistieke operatie. Ik ben nog wel benieuwd, Jeroen. Als je het hebt over hoe je naar zo'n groep kijkt. Of dat. En dan gaan we straks erover ophouden, hoor. Na het nieuws gaan we gewoon verder, namelijk over de sportieve gedeelte, et cetera, et cetera. En dan gaan we ophouden over dat corona, voor zover kan. Maar als je naar zo'n groep kijkt, de groepsdynamiek, kan die anders zijn in zo'n sfeer met al die coronamaatregelen? Ja, het kan het ook sterker maken. He, dus je hebt weer een soort van gemeenschappelijke vijand, zwaar woord. Maar je moet met elkaar moet je het doen. En je moet elkaar helpen met die maatregelen. Je moet kritisch op elkaar zijn, wat doe je niet. Dus ik denk dat het in het groepsproces kan het versterkend werken. Kan ook andersom, he, dat mensen het niet meer trekken en dat het juist een splijtswam in de groep is. Ik denk wel dat het invloed op de groepsdynamiek kan hebben, absoluut. En als je nu kijkt vanaf, je moet er nog naartoe natuurlijk, maar als je nu kijkt, heeft het dan een stressverhogende werking? Of juist inderdaad, wat je als eerste zegt, gemeenschappelijk wordt? Ik denk dat het meer, we worden meer één, we zijn met z'n allen daar en we mogen weinig, weten we. We gaan kaarten, we gaan allerlei dingen doen. Hoe gaan we de verveling, is een onderwerp bij ons geweest. Hoe ga je met de verveling om? Dat ga je met elkaar oppakken. Ja. Maar er zijn ook een aantal mensen die niet gevaccineerd zijn. En die hebben extra strenge maatregelen. Die mogen niet deelnemen aan het groepsproces. Ik weet niet hoe het zit bij de hockeyers, hoor. Waterpolo's zijn allemaal gevaccineerd. Er zijn een aantal mensen die aparte maatregelen. Over hoe groot is die groep die niet gevaccineerd is? Een echte minderheid, maar er zijn er wel. Gedurfd om erheen te gaan dan? Ja, als je individu bent, kan het NOC ze dat niet verbieden. Ja, je kan er zelf over beschikken. Zo is dat in een teamsport lijkt me dat heel ingewikkeld worden. Ja, maar het is wel zo. Ja. Zeg Marcel, nog 30 seconden. We praten zo verder. Marcel Beerthuizen, sportmarketeer. Ga jij naar de Spelen? Nee, ik blijf thuis. Ja. Wat? Ja, ik heb daar ook niets te zoeken. En ik denk ook dat het veel beter is dat ik thuis blijf. En laat het maar inderdaad aan de officials en de technische mensen. En ik ga lekker kijken. Goed zo. En wij ook. We praten zo verder. Dankjewel. Tot zo. Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl.

Bekijk de voorwaarden op elizawasheer.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Annette van Tricht en Hans van der Steeg. 4:10, welkom bij het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Onze gasten van het Olympisch Forum zijn nog steeds bij ons. We hebben een hoop te bespreken. Schuivende panelen. Sportmarketeer Marcel Beerthuis is de gast. Oud-volleybal international Jeroen Bijl. Nu technisch directeur van de Hockeybond. En Andy Hoepelman, voormalig waterpoloer. Winnaar van Olympisch Brons. En tegenwoordig hoofdinfectieziekte van het UMC Utrecht. Ja, we hebben het al gehad over de coronamaatregelen tijdens de Spelen. Dit uur gaan we inzoomen op de sportieve aspecten. En ook nog een beetje over de kosten van het mega-evenement. Ja, en de Japanners op zich ook, hè? Ook interessant. Dat doen we over een paar minuten. Maar eerst het belangrijke sportnieuws van vandaag. Woensdag speelt PSV in de tweede voorronde van de Champions League tegen Galatasaray. Mochten de Eindhovenaren dat tweeluik winnen, dan wordt Celtic of FC Midtjylland de tegenstander. Dat werd vandaag bekend bij de loting. PSV moet in totaal 3 ronden overleven om in de groepsfase van de Champions League terecht te komen. En ook werd er geloot voor de Conference League. Mocht Feyenoord winnen van FC Drita uit Kosovo, dan wordt het volgende tegenstander het Zwitserse FC Luzern. En Vitesse speelt tegen de winnaar van het duel Dundalk uit Ierland en Levadia Tallinn uit Estland. De deal was al tijdens het EK-voetbal rond, maar nu is Memphis Depay echt officieel speler van Barcelona. Depay arriveerde vandaag bij zijn nieuwe club voor zijn allereerste werkdag. En dat was natuurlijk een speciale dag voor hem. Special day. Very excited, you know, to go to the club, to the stadium. Expect to win a lot of trophies. You know, that's why I come to this beautiful club. Ja, natuurlijk een speciale dag om hier te zijn, zegt hij. Ik verwacht veel prijzen te winnen. Hij zet dus hoog in en dat is de reden waarom ik hier gekomen ben. Gaan we door dus met ons Olympisch Forum. Sportmarketeer Marcel Beerthuizen, voormalig chef de mission Jeroen Bijl en Andy Hoepelman, oud waterpoloer en tegenwoordig hoofdinfectieziekte dus van het Utrecht UMC. Ja, we hebben het gehad over de onzekerheid tijdens de Spelen, maar hoe was de aanloop voor de sporters? Daar gaan we het nu over hebben. Om te beginnen bij jou, Marcel Beerthuizen. Kun jij aangeven wat het jaar uitstel betekent heeft voor de sporters op commercieel vlak? Voor de sporters en voor de sponsors. Natuurlijk sporters, het feit dat ze gewoon een aantal tegenprestaties niet konden leveren omdat die spelen een jaar werden uitgesteld. Dat gold ook voor NOC-NSF of voor het IOC. Wat je gezien hebt is dat een aantal rechten gewoon zijn doorgeschoven qua tegenprestaties. Bijvoorbeeld als jij een individuele atleet bent. Je zegt, na afloop van de spelen geef ik wel een clinic aan mijn beste sponsors. Ja, dan wordt dat gewoon met een jaar uitgesteld. Dus dat is bijvoorbeeld veranderd. Voor andere mensen betekent het ook dat ze nog een jaartje langer door moesten gaan. In het zwemmen heb je dat bijvoorbeeld gezien. En dat hoeft niet per se negatief te zijn. Dus, ik denk maar dat kun dat je toch zeggen dat sporters dan een jaar lang inkomsten derven? Nee, want heel veel van de sponsors, dat is eigenlijk wel het mooie wat je gezien hebt door corona. Dat heel veel bedrijven hebben gezegd, hoe dan ook, we blijven achter de sport, we blijven achter de sporters staan. Of het nou de sponsors zijn van NOC-NSF, of de sponsors van het IOC en ook sponsors van atleten, die laten die mensen en die organisaties dan niet in de steek. En dat is maar goed ook. Dus ja. Ik denk dat er, en dat zien we natuurlijk ook in het bedrijfsleven, zijn heel weinig bedrijven failliet gegaan. Er zijn ook heel weinig sporters failliet gegaan in de afgelopen periode. Heeft het jou verbaasd? Want jij bent een sportmarketeer, alles ligt vastgelegd in contracten. Heb jij mooie voorbeelden gezien waarvan je dacht, oh, dat hebben ze echt goed opgepakt, zeg? De menselijke maat, zal ik maar zeggen. Nee, kijk, wat in dit soort gevallen speelt, is dat een bedrijf, om hoeveel geld het ook gaat, of het nou Coca-Cola is die 100 miljoen betaalt, of een kleine sponsor hier in Nederland die een wat kleiner bedrag betaalt, je laat dan iemand niet in de steek. En dat is denk ik de belangrijkste boodschap. Ja. Dat is wat ik ervan kan zeggen. Ja. Hoe is dat bij de zwemmers gegaan, Andy Hoepelman? Ja, nou, bij de zwemmers, de meesten hebben een contract hebben een A-status bij de NOC en NSF. En die krijgen daarvan betaald. En er zijn een paar toppers, Ranomi en Pieter van der Hoogemand in het verleden, die echt konden leven van een sport. Groot contact, want de meerderheid heeft dat niet. Maar ik wil nog wel een kanttekening maken. Wat ze niet moeten vergeten, heel veel kleine verenigingen, gewoon verenigingen, hockey, kampong, UCTC, Utrecht. Waar ik geen kleine vereniging, toch, kampong? Ja. Grootste. Nou, grote vereniging, maar die in hebben aantallen. Het niet makkelijk gehad. Want daar zijn wel sponsoren die afgehaakt zijn. Omdat die het zelf ook moeilijk hadden. Dat dus is niet het Olympische niveau. Nee, maar zelfs op een wat lager niveau zie ik toch dat heel veel bedrijven gewoon door zijn gegaan met het ondersteunen van hun van de clubs, hè, waar ze achter staan. Ja. Ja. En dat is het algemene beeld. Ja. Maar je bent en blijft een sportman, een waterpoloer. Daarvoor ga ik ook naar de Olympische Spelen. Ja. Ik ga niet in meezoeken. Verheugd zich, hè? Je bent een liefhebber. Maar even indenkend, kan je je voorstellen dat je een jaar lang zou moeten wachten? Ik heb het gezien. Kijk, weet je, ik zit in de Technische Waterpolocommissie van de FINA, de Wereld Zwembond. En ik zag dat alles on hold kwam. En al die Olympische kwalificaties, iedereen moest zich kwalificeren. En iedereen keek naar elkaar en zei, ja, maar hoe gaat dat? Gaan de Spelen überhaupt door, wat Jeroen eerder noemde? En hoe gaat dat? En toen heb ik op een gegeven moment de stoute schoen aangetrokken voor september vorig jaar. Ik zei, nou, ik kan veilig die Olympische kwalificatietoernooien organiseren. Toen keek iedereen een beetje met knipperende ogen aan. Want het is helemaal geen rocket science. Als je maar mensen goed test, goede protocollen doet en protocollen opvolgt. Ja, dat dacht de politiek in Den Haag ook dat het geen rocket science was. Met maar testen dan moet je, en vaccineren. Dan moet je wel de richtlijnen, zoals een aantal mensen die met echt verstand van zaken opschrijven, volgen. Je kon kennis delen, inbrengen. Ja, en dat hebben wij toen gedaan. Ik heb eerst een kleine toernooi gedaan. Toen hebben wij de Olympische kwalificatie voor dames en heren gedaan. Toen schoonspring. Toen ben ik naar Japan gegaan op uitnodiging om te kijken hoe moet dat nou? En daar bleek die testprocedure niet helemaal goed op. Ze hadden een slimme testprocedure bedacht. Bij ons krijg je een stokje in je neus, maar daar mag je in een buisje spugen. Ja, wat is het verschil? Ja, we kunnen het aan u vragen. Mag ik nog één keer zeggen, epidemioloog, u bent het niet. Maar nee, ik ben infectioloog. Ja, dat gelukkig, want dat kan uitspreken. Internist, hè? Ja. De hele avond het verschil is, u weet er heel veel van. Ja, je moet een sample hebben uit je neuskeelholte. Ja. Nou, of je nou spuugt, of dat je met een wattenstaafje in je neus gaat, daarvan laten onderzoeken zien dat de effectiviteit voor het aantonen van het virus, of het aanwezig is, of dat het niet aanwezig is, even goed is. Wij doen daarna een PCR, nou wordt het heel technisch. Zij hadden een andere methode die veel sneller was. Maar met die methode hadden ze ook veel meer vals positieven. Dus iemand die eigenlijk negatief is. Ja, dat wil je niet. Test, dat wil je niet op de Olympische Spelen. Nou, daar heb ik laten zien dat dat 1% was. En gezegd, ja, dat moeten we aanpassen. En nu doen ze bij iedereen een PCR als follow-up. Maar het is veel efficiënter om te spugen, want je hebt veel minder personeel nodig. Iedereen kan het op zijn eigen moment doen. En het is ook veel vriendelijker. Maar dan kom je bij Japanners. Die zijn van de maar je doet het in een stil hokje of op je kamer. Nou, ik heb gewoon al op beeld mensen in een bakje zien spugen. Ja. Zeg Jeroen, verheug je erop? Ik neem mee. Wat stop je in je koffer? Ja. Een bakje? Nee, je moet het gewoon ondergaan. Ja. Waar ik het doe met... Ja, we krijgen hem er niet vanaf, hoor. Hij gaat gewoon echt. Ja. Als je het over de hockeysporters, de hockeymannen en vrouwen hebt, Jeroen. Wat heeft dat jaar uitstel voor invloed? Of wat heeft het betekend? Ja, als je nou helemaal van bovenaf aanvliegt, denk ik dat dat best meevalt. Wat is dat, van bovenaf aanvliegen? Ja, nou, gewoon als je het hele jaar bekijkt. In het begin was het even die schrikken van wanneer wel, het gaat niet door en we mogen niet meer trainen. Nou, toen langzaam begon weer dat de A-sporters mochten gaan trainen. Toen kwam vrij snel dat wij ook de competitie weer konden starten. Dus de hoofdklasse, de eredivisies konden beginnen. Dus die sporters hebben eigenlijk best wel weer, vrij snel kwamen ze weer in een gewone jaar terecht. En achteraf, ja, het is een jaar uitgesteld. Ik denk dat het heeft zelfs voordelen opgeleverd. Ook bijvoorbeeld bij ons ook wel in groepsprocessen. Dat je er langer mee bezig kan zijn. Wat ik een grappig voordeel vind, zijn ook sporters die waren anders wellicht gestopt, maar die zeggen nu na deze spelen van, nou, de WK, dat duurt ook nog maar een jaartje. Misschien ga ik nog wel een jaar door. Dus ik zie dat niet als iets van heel zwaar. Ik denk dat voor individuele sporters dat ook wel weer moeilijker is. Ook omdat ze geen wedstrijden hebben. Dus die moeten alleen maar trainen. Niet zeker weten of het doorgaat. dat laatste. Ik denk dat dat, hoe zwaar is dat? Dat nog veel moeilijker is. Dat dat daar veel meer speelt dan bij teamzorg. Ik heb bij ons in die groepen heb ik eigenlijk niet veel gezien waar ze last van hebben. Ik denk dat bijvoorbeeld voor zo'n Epke. Zonderland. Epke Zonderland. Dat daar is het gewoon dat jaar. Ja. Dat is voor hem eigenlijk een jaar te lang geweest. Tenminste, ik lees het uit interviews. Ik heb hem niet persoonlijk gesproken. Maar wat ik uit de interviews lees, kan ik me daar iets bij voorstellen. Maar dat is absoluut lijf, top, hè? Ja. Kijk, als je kijkt naar de jeugd, internationals. En de jeugdtoernooi, in jeugd WK ben ik geweest, jeugd EK. Het niveau is echt achteruit gegaan. Ja. Dus dat gaan wij merken over een aantal jaren. Nou, het is, wij hebben het ook al bij ons benoemd. Je ziet het nog heel weinig in de sport dat het benoemd is. Maar elke sporter heeft een opleiding van zoveel jaar, 10 jaar, zoveel trainen, zoveel groeien. Die missen gewoon 1,5 jaar. En dat missen ze niet zozeer ten opzichte van hun leeftijdsgenoten uit andere landen, want die hebben hetzelfde. Maar ze missen het, en dat is iets heel raars, ten opzichte van andere generaties. Ja. Dus die groep, die heeft het wellicht moeilijker om met Nederlands elftal te komen. Want die hebben gewoon 1,5 jaar al minder opleiding gehad dan de anderen die in de. Dat is iets heel raars. Na de tijd moet dat onderzocht worden. Ja. Van wat zijn de effecten? Maar die zijn er zeker. Die zijn er zeker. En over welke generatie heb je het dan? Welke leeftijd heb je het dan over? Eigenlijk de hele generatie jeugd, zeg maar, van die nu bij ons in de lijn zitten. Dat begint eigenlijk vanaf hun 14e. Nou, die trainen nog niet zoveel. Laat vanaf hun 16e tot hun 21ste. Ja. Hebben ze gewoon jongens A, meisjes A, B en Jong Oranje. Dat is gewoon een opleiding van 5-6 jaar. Die missen ze 1,5 jaar in. Die zijn dus dat kind zijn drie van de generaties. Ja. Dat zijn 3 generaties. Ja. Zeg Marcel, dat jaar uitstellen, bracht dat voor sporters ook juist nieuwe kansen op commercieel gebied? Heb je leuke, mooie voorbeelden daarvan? Annette, wat stel je moeilijke vragen de hele tijd. Denk maar even over na. Het is zo wat ik. Maar dan ga ik herhalen wat ik al gezegd heb. Bijna iedereen is gewoon achter die partijen blijven staan. Dus naast de stipendiums die iedereen krijgt, zijn die sponsors niet weggegaan. Dus maar zie je bijvoorbeeld een briljant voorbeeld van iemand die in het coronagat is gedoken. En er is een geweldig commercial uitgekomen. Ik weet natuurlijk niet wat er ook allemaal nog komen gaat. Vanuit het Amerika op ons afkomt. Nee, daar heb ik eigenlijk niet zoveel voorbeelden van gezien. Ik denk ook dat iedereen vooral zijn handen heeft afgehouden. Ook op dit terrein van wat corona is. Wat je natuurlijk wel ziet, wat een beweging is. En daar komen we straks misschien nog op. Dat nu wel in Japan bijvoorbeeld Toyota heeft gezegd. Ja, ik hou mijn handen nu maar even af. Van het gaat hier niet echt een feestje worden. Dus ik trek mijn commercials in. In Japan althans. Want in Nederland, in andere landen gaat men dat niet doen. Mm-hmm. De CEO die is niet bij de openingsceremonie. Nou logisch, want niemand is daarbij. Dus hij is daar ook niet. Wie mogen erbij? Wat gaan we zien vrijdag bij de opening? Wie weet dat? Ja, officials? Wat zit er in de stadion? Regeringsleiders, neem ik aan. Jeroen? Nou, die zullen bijna niet gaan. Nee, ik zit er niet. Nee daar ga ik niet. Jij gaat? Ja, maar ik ga wel eens spelen, maar ik ga niet in het stadion zitten bij de opening. We gaan het vrijdag wel zien. Nee. Ik denk dat echt de hoogwaardigheidsbekleders zijn die wel gaan. En dat zullen er niet veel zijn. Nee. Dat zullen wellicht het officials zijn vanuit de bonden. Internationale bonden, IOC. Ja. IOC-bestuurders. Ja. Ja. Nou, voor het eerst Willem-Alexander en zijn gezin niet gaan. Dat is toch ook wel opmerkelijk. Ja, geen publiek. Dus dat betekent eigenlijk. Hè, dus zo'n CEO van een hele grote sponsor zegt ook, ik ga niet. Nou, ik denk dat het al illustratief is. Ja. Maar ook wat ik heb begrepen is dat de voorzitter van het NOC-NSF gaat ook niet. Het gaat alleen de directeur met iemand. Die zullen wel bij de opening zijn. Maar als je als buitenstaander gaat, moet je 3 dagen in quarantaine. Dus dat is wel iets wat je, zelfs onze prins Willem-Alexander, of ons koning Willem-Alexander, had 3 dagen in quarantaine moeten verblijven. Ja, dat moet je maar willen. Het brengt ons ook bij de vraag, Jeroen, je gaf het al enigszins aan. Heel veel mensen hebben anders getraind, wisten niet waar ze voor trainden, of het wel zin had om te trainen. Haalt de pandemie nog iets van de glans af van een gouden plak? Of zullen de sporters zo blij mee zijn? Nee. En daar ga ik echt van uit. Dat we dadelijk, als dat eerste fluitsignaal of startschot klinkt, dan heb ik echt dat ga ik vanuit, dan hebben we weer gewoon de Olympische Spelen. Hij leeft helemaal op meteen. Ja, de beleving is. Jongens, mogen toch blij zijn dat het doorgaat? Ja, zeker. Ik ben het met je eens. Ik heb mensen zien huilen dat ze weer zich mochten zwemmen voor de Olympische kwalificatie. En je ziet nu op de sociale media, de beleving is daar onder de sporters is helemaal terug. Want weet je, het maakt niet zoveel uit of je in een leeg of een vol stadion Olympische goud wint. Nou ja, die hockeyers zeggen ook, wie was het? Een van de dames die zei van, ja, we zijn het altijd al gewend nu voor lege tribune. Het maakt me eigenlijk niet uit. Nee. Nou, ik vind wel, ik ben er een paar keer bij geweest, maar als je een 100 meter sprint ziet in een vol stadion, dan is het echt elektrisch. Tuurlijk. Het is natuurlijk een onderdeel dat 10 seconden duurt, of korter. Ja, ik vind dat heel moeilijk voor te stellen hoe dat... Je ziet geen wereldrecords verbroken worden. Oh, dat weet ik helemaal niet. Misschien is er daardoor zoveel ontspanning. Dat durf ik allemaal niet te zeggen. Maar zal wel heel veel glans weghalen. Ja, maar ik denk dat ze meer gaan inzoomen op de atleten. Dat er misschien wel op een andere manier die spelen in beeld gebracht gaan worden. De kijker is eigenlijk belangrijker dan ooit. En je hebt ook eigenlijk bij het EK voetbal gezien dat mensen toch in hele grote getallen in Nederland, maar ook hele grote getallen ook in andere landen, voor die buis gaan zitten. Ja. Of voor het scherm gaan zitten en gewoon die spelen volgen. Je zei het al, Jeroen, de hockeyers hebben natuurlijk alles aan gedaan om zich voor te bereiden ook op die temperaturen en die luchtvochtigheid in Japan. Klimaatkamers hebben ze getraind, zei je al. Weet je hoe Annemiek van Vleuten, de wielrenster, ik heb gehoord in een sauna fietsen, toch? Ja, laat even horen wat ze ervan vindt. Ja. Een eigen klimaatkamer had ik eigenlijk daar gecreëerd. Dan moet je denken aan 38 graden temperatuur, maar daarnaast ook een luchtvochtigheid van boven de 75%. En kan soms zelfs wel 100% worden in Tokio. En dat gaat ook echt de uitdaging zijn, want ik kan heel goed tegen de hitte. Vorig jaar won ik ook Strade Bianchi in 40 graden, dus voor mij kan hoe heter hoe beter. Maar in combinatie met die luchtvochtigheid is echt wel een andere uitdaging. Ja, Hoepelman. En die Hoepelman, u wist er alles van, hè? Van die hitte. Nou, ik weet er niet alles van, maar ja, het is een probleem. Het is een probleem. Het was zelfs, toen ik er was een paar maanden geleden, was er ook al een hoge luchtvochtigheid. Was het nog kouder, maar het is gewoon niet aangenaam. Maar 38 graden en 100% luchtvochtigheid. Beschrijf eens hoe je dan voelt. Heb je dan het zweet op je armen staan? Je transpireert de hele tijd en als sporter, je hapt toch ook een beetje naar adem. Dus... He, dus daar moet je echt goed op voorbereiden. Precies wat Jeroen zegt. En dat is gedaan. Maar ik denk dat er ook meer mensen aan het zuurstof gaan op het moment dat ze klaar zijn. Gewoon om een beetje sneller te herstellen. He, dat geldt wat minder voor... Yes. Het zal niet voor het waterpolo gaan, het zal niet voor het hockey gaan. Maar als je de 100 meter loopt, of als je zoals Femke Wolf 400 meter horde. En zeker als je dingen als marathon gaat lopen. Triatleten, ja. He, dat is echt killing. Goh. Dicen que buscas tu presa y la alumbras, y esos ojitos me miran a mí. Saciar tu avaricia con tantas caricias, tus labios malditos me hablan a mí. Tu cuerpo en mis sábanas, le he prendido fuego a mí. Poquito. Hasta la mañana, na na na na na. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. Por ti, por ti. Hasta la mañana, na na na na na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. Yo quiero bailar así, así pegaditos, para decirte todo al oído, porque te quiero ser. Con tu perfume, nos alejamos, pero el tiempo nos une. Que no queremos, en eso se resume. Y tú eres mía, mía nada más. Se lo digo todo el día. Que ya no hay más mujeres como ella, que parecen estrellas. Poquita ropa cuando hace calor. Le gusta tomar cuando sale el sol. Que no daría yo por tocar tu piel. Que no daría por ser tu bronceador. Hasta la mañana, na, na. Así, así pegaditos, para decirte todo. Siento tu llama, mamá, mamá, mamá. Te juro que yo prendo fácil si es por ti. No puedo resistir hasta la mañana, na, na, na, na, na. Caigo en tu llama, mamá, mamá, mamá. Dame tu fuego que no puedo resistir. No quiero, quiero, quiero. Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Te quiero sentir. Yo quiero bailar así, así pegaditos pa' decirte todo al oído. Porque yo te quiero sentir. Hasta la mañana, na, na, na, na. Ja, zeker, zeker, zeker. Ja, mañana, Alvaro Soler. Ja, hier aan tafel nog steeds Marcel Beerthuizen, sportmarketing. Jeroen Bel, oud Volleyball International en tevens directeur van de Hockeybond. Hè? Technisch directeur. En Andy Hoepelman, voormalig waterpoloer en was het infectieziekten? Ja, ik ga deze maand met pensioen. Dus, en geen epidemioloog, hè? Nee, een epidemie. Nee, internist. Een internist gespecialiseerd in infectieziekten. Ja. Wij zijn de mensen die de patiënten behandelen. Kijk aan, hebben we dat ook allemaal weer helder. Jullie zitten hier nog steeds aan tafel om te praten met ons over de Olympische Spelen. We gaan even een stukje terug in de tijd, Andy. Ik ben benieuwd, 1976, als ik dat jaartal nou noem. Wat komt er dan bij jou boven? Ja, alles. Ik kijk altijd alles voor en alles na mijn Olympische medaille. Dus het heeft toch wel een enorme impact op je. En ook de mensen van het team heb je natuurlijk nog. Bronzen medaille met het waterpolo-team. Ja, hè? Ja, heb je wel veel contact mee. Er zijn een aantal helaas al overleden. Maar er is toch altijd nog een kerngroepje die veel contact. En we trainen ook nog met elkaar. Twee, drie keer per week. We spelen toernooien. Maar vier jongens van het Olympische team. Maar neem ons eens mee naar. Ik heb dat niet eens. Ik was er nog niet eens. Nee, die zal ik dat eerlijk bekennen. Dus, mensen waren dus, ze natuurlijk ja, al of waar was Stan van Belkum? Dit is later. Nee, is later. Stan is in 78. Op de WK is hij voor het eerst gaan spelen. Evert Kroon, hè? Ja, nou, bij ons de toppers waren Evert Kroon als keeper en Tony Bunk en Nico Landeweert. Dat waren in ons waren echt de beste spelers, Hans van Zeeland. En wat staat je nog bij van die wedstrijd om die plak? Nou, wat mij bijst, ja, weet je. We konden tweede worden, we konden derde worden of we konden vierde worden. Vierde wil je echt niet worden? Dat wil je niet worden. Nee. En we waren ook benadeeld, want we speelden tegen Roemenië, waar we in de voorronde van gewonnen hadden, moesten opnieuw spelen. Er was een Amerikaan. Die floot ons helemaal erin. Waarom? Dat was een ja, het was een Nederlander tot Amerikaans genationaliseerd. Ja, het komt echt weer naar boven. Ga verder, Andy. Ik weet nog wel dat. Ik weet precies de doelpunten, hoe ze gevallen zijn. En Nico maakte een prachtige goal. En ik weet ook nog wel. Vlak voor tijd scoorde. Anderhalf minuut voor tijd scoorde Tony Bunk 3-3. En op een gegeven moment zegt de Italiaan, stoppen met spelen. En ik begreep helemaal niet wat hij bedoelde. Want die Italianen wilden ook dat de Roemenen geen medaille wilden. En als het 3-3 bleef, dan waren zij tweede, wij derde. Dus dat was voor mij, ik was heel jong, 21. En ja, dat was even omschakelen. Maar toen opeens snapte ik het. Jullie hadden een bondje met de Italianen. Ja, die Italianen waren natuurlijk veel ouder. Die waren 7, 28. Ik Evert Kroon die met zijn medaille de hele nacht in bed heeft gelegen, geslapen. Marcel, waarom maakte Evert Kroon zo'n indruk op je? Nee, want jij noemde hem gelijk. Ik ben in Hilversum geboren en ik heb ook in de Kapelstraat was het zwembad. Daar heb ik zwemles gekregen. En Evert Kroon was een godheid. Dat werd, die was volgens het nieuwe mij bad in Hilversum wat gebouwd gaat worden, gaat ook het Evert Kroonbad heten. Volgens mij werd gezegd de beste keeper ter wereld ooit. Ja. Waar ligt die medaille nu, Andy? Waar heb je hem? Toevallig, hij ligt bij mij op mijn kamer. Ik heb natuurlijk heeft jarenlang in een kluis gelegen. Toen ging ik mijn kinderen spreekbeurten houden. En toen kwam hij daar naar buiten. Heb ik afscheid genomen in het ziekenhuis. En is al door dat gedoe rond die medaille, dat ik patiënten ontving met mijn medaille om. En dat is natuurlijk allemaal onzin, maar dat werd er wel gespeeld. En je zegt, en dan houden we erop over die mooie medaille. Maar je zegt, er is een moment voor en na die medaille. Ja, ik reken alles terug, hè, zoals jij ook zegt. Ik kijk, wanneer is iemand geboren? Ik denk, die is nog niet eens geboren toen ik al een Olympische medaille had. Die is van voor de medaille. Ja. Dus dat is zo belangrijk is het event, dus. Het is een live event. Ja. Jeroen, Ja. Kan jij nog iets van herinneren van dat team, van die ploeg? Nee. Dat is, toen was ik 10, dus ik heb dat niet... Maar ik, wat ik wel bijzonder vind, is tegenwoordig word je, kan je gepakt worden op matchfixing. Als je die wedstrijd zo over de kracht hebt gehoord. Dus je probeert nu die medaille af te troggelen van Andy. Er zijn bij de Spelen, wanneer was het, een paar badmintonners, die zijn geschorst. Die toen ook een wedstrijd verloren, omdat ze daardoor beter in de pool kwamen. Maar het was de laatste minuut, hè? De wedstrijd was gespeeld. Toch. Nee, toch. Was gespeeld. Maar kun je werkelijk nu met terugwerkende krachten... Ik vind het matchfixing. In leveren, Andy. Ja, zeker. We hadden eigenlijk moeten winnen, maar we hadden een zilver gehad. Maar ik denk dat het verjaard is, Jeroen, dus geen zaak meer in. Ja, mooi, hè? Het is bijna 22:30. Zullen we naar Ewout de Jong gaan? Ja, hoor. NPO Radio 1. Bij een bomaanslag op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker 31 doden gevallen. Op het moment van de ontploffing in de Sjiïtische wijk Sadr City was het druk. Mensen waren inkopen aan het doen voor het offerfeest. Het water in de IJssel heeft vandaag de hoogste stand bereikt. Er worden geen problemen verwacht door het hoge water. Er worden wel extra dijkinspecties uitgevoerd. Maatregelen als verbreden uiterwaarden en geulen blijken goed te helpen bij het afvoeren van het vele water. Een man uit Florida die begin januari een been deed aan de bestorming van het Capitool in Washington heeft 8 maanden cel gekregen. De man is op beelden te zien op de vloer van de Senaat met een vlag van oud-president Trump. Bij elkaar moeten nog zo'n 500 bestormers voor de rechter verschijnen. De advocaat van een van de verdachten van de dodelijke mishandeling van een Nederlander op Mallorca wil dat het onderzoek in Nederland gebeurt. Omdat alle verdachten Nederlands zijn, is er geen reden om ze aan Spanje uit te leveren, zegt hij. Langs de lijn en omstreken. Gaan we door met ons Olympisch Sportforum. Sportmarketeer Marcel Beerthuis, het gast, voormalig chef de mission Jeroen Bijl en Andy Hoepelman, oud waterpoler en tegenwoordig hoofdinfectieziekte van het UMC Utrecht. Marcel, ik ga toch een vraag stellen waar je antwoord op gaat geven, hoor. De Amerikaanse tv-zender NBC, die een rechterhouder, heeft meer reclamezendtijd verkocht dan ooit tevoren. Verklaar dat eens. Iedereen zit te wachten om naar de Spelen te kijken. Er zijn enorme verwachtingen voor het Amerikaanse team. En Amerika is er klaar voor. Alle kijkcijfers gaan omhoog. Dat zie je bij heel veel sporten. En adverteerders willen daaromheen. Adverteerders die wel aanwezig zijn, die willen hun betrokkenheid tonen. Dus dat is de reden dat dat zo goed gaat bij hun. Ze betalen overigens ook enorme bedragen, hè, want het loopt echt in de miljarden. Kun je dat nou eens uitleggen, hoe dat gaat? Want het IOC heeft het voor het zeggen, zeg maar, over het wel of niet doorgaan van de Spelen. Dat hebben we even kort eerder besproken. Hoe zit het in elkaar dat de Japanse overheid verder het nakijken heeft? En om hoeveel geld gaat het dan? Ja, de IOC omzet in een vierjarige periode van de Spelen, dat gaat tussen de 7,5 en 8 miljard. Waarbij ze zo'n 2 miljard van sponsors krijgen en zo'n 5 miljard aan uitzendrechten. TV-rechten. Hè? En dan ook nog voor een deel merchandising en licenties. En dat is de manier waarop zij gefund worden. Een deel daarvan, maar dat is maar een klein deel, nu wat meer doordat het uitgesteld is, $1,5 miljard, gaat naar het Local Organizing Committee in Japan. Ja. En de rest van het geld, dat wordt via allerlei sportbonden verdeeld. Maar goed, dat local committee, dat is een jaar langer bezig. Gaat het wel door? Dat is natuurlijk al mega uit de hand gelopen. Komt dat dan ook uit die rechten? Gaat er een andere sleutel dat moet het land natuurlijk allemaal zelf betalen. Echt waar? En die kunnen dat voor een deel terugverdienen met lokale sponsors. Hè, de sponsorrechten die ze aan moeten verkopen. Verkoop van tickets natuurlijk. Kunnen ze allemaal retourneren. Dat zou normaal gesproken $700 miljoen opleveren. Dat is nihil op dit moment. Dus de verwachtingen is, er zijn verschillende bedragen. Het is denk ik ook heel moeilijk om het exact uit te rekenen. Ongeveer bij benadering. Dat die spelen bij elkaar $25 miljard gaan kosten. Aan de Japanse overheid en de Japanse samenleving. Waar moeten ze dat van betalen? Ja, dat komt natuurlijk uiteindelijk gewoon uit hun jaarlijkse begroting, zeg maar. Uit het bruto nationaal product. Daar is het een onderdeel van. Dat is overigens maar voor zo'n groot land als Japan een klein onderdeel. Dus dat kunnen ze heus wel leiden. Maar de gedachte was natuurlijk dat dit promotie zou zijn, dat het heel veel toeristen zou aantrekken, dat ze merchandise zouden verkopen, dat het een heel positief verhaal zou zijn. Ik heb ooit een paar jaar geleden een presentatie gezien van het Japanse organisatiecomité. Ze hadden natuurlijk de Spelen in 1964. En deze Spelen van 2020, dat moest over innovatie gaan, over waterstof, over op een nieuwe manier sport in beeld brengen. En innovatie moest het verbindende woord zijn. Ja, daar is natuurlijk eigenlijk helemaal niets meer van over. Moesten ook de Happy Games, de blije Spelen worden, na alle drama's die natuurlijk ze meegemaakt hadden in Japan. Precies, hè, met de aardbeving die er is geweest. 10 jaar geleden, ja. Ja, daar is helaas niets van over. En hoe gaat het spel achter de schermen dan? Tussen Bach en de overheid van Japan? Dat is keihard spel, waarbij ook natuurlijk advocaten een hele belangrijke rol spelen. En daar wordt continu over gepraat. Er speelt natuurlijk ook die uitzendorganisaties zoals NBC, waar we het over hadden, spelen daar een rol achter de schermen. Sponsors houden zich altijd wel afzijdig. Maar ook zij willen natuurlijk het liefste, hè, want die betalen ook 100 miljoen per jaar. Die hebben het liefste ook dat die spelen doorgaan. Maar waar gaat het gelden van NBC en wat zijn de andere grote landen die eronder hangen? Ik denk Groot-Brittannië, Duitsland. Zeker, hè, dus Europa. Eurosport, hè, die heeft de rechten. Ja. Die hebben ze voor meer dan 1 miljard gekocht. Maar natuurlijk ook in Zuid-Amerika gaan alle continenten af. Ja. En zo kom je aan die bedragen. En heel veel van dat geld gaat naar het IOC. En via het IOC komt ook weer een deel bij NOC-NSF terecht, bijvoorbeeld. En de sportbonden, want ik kijk even naar jou, Jeroen, van de Hockeybond. Verdienen jullie normaal gesproken een beetje aan de Olympische Spelen? Nee. Bond? Dat gaat allemaal naar NOC-NSF en dat is niet eens zo heel veel. Omdat, het gaat veel naar de wat armere landen, hè, voor de infrastructuur van de sport, et cetera. Gaat wel wat hoor naar het NOC-NSF. Maar wij als bonden niet. Aan de andere kant krijgen wij natuurlijk wel weer vanuit ons NOC-NSF, maar die worden weer anders gefund vanuit de overheid. Mm-hmm. Krijgen we wel geld op de programma's. Et cetera. De internationale sportbond krijgt natuurlijk wel, als ik kijk naar de FINA, die krijgt zwembond, ja. Dat is het grote verdienmodel, de Olympische Spelen. Hè? Want dus naast de atletiek zijn de zwemsporten toch het belangrijkste op de Olympische Spelen. En is dat dan dit jaar minder dan normaal gesproken? Dat weet ik niet, dat geloof ik niet. Want het zijn ook contracten die goed vast liggen en goed uit. Ja, die bonden moeten natuurlijk alle wedstrijden organiseren. Ja. Alle officials aanschrijven en aanstellen. Ja. Wat ook nog voor het land Japan, dus misschien nog even toevoegen. Ik ben helemaal aan het begin, toen werkte ik nog bij NOC-NSF, al een keer naar Japan, heb ik een reis gemaakt om te kijken naar trainingsmogelijkheden, locaties. Dat het hele land is mede gecommitteerd aan die Spelen. Dat is elke provincie, dat heet een prefectura. Die mogen dan landen hosten voor trainingskampen. Nou, ze hebben fantastische sportaccommodaties. Je kon er overal terecht. En dat hebben ze allemaal. Dus al die landen zijn nu naar die plekken toe. Alleen al die steden die hebben dat heel langzaam teruggegeven. Omdat ze moesten het allemaal. Qua geld werd het ingewikkelder. Ze moesten hele strenge maatregelen nemen vanuit de overheid. Er zijn landen die zich teruggetrokken hebben. Dus echt ook het hele land merkt gewoon in de stad zelf het drama van deze hele pandemie. Als het gaat om de Spelen. Maar het is heel zuur. Want wij zouden met de mannen ook het pre-camp gaan doen in Japan. En dus dat sentiment is gewoon alsmaar negatiever en negatiever en negatiever geworden. Niet helemaal. Onze zwemmers en de waterpolo zitten in Shiba. Ja, daar zijn wij toe geweest. Ja, en die krijgen. De bevolking is daar enorm enthousiast. En ik hoorde toevallig vandaag dat er een dispuut is over het damesvoetbalteam. Die spelen donderdag. Dat de prefectuur, die wil graag dat er publiek is. Die zegt, er kunt makkelijk 10.000 man publiek bij. Okay. Ja, terwijl de burgemeester. Gaan we het meemaken? Ik bedoel. Weet je, ook dat kan veilig. Als je de mensen allemaal test van tevoren, 24 uur van tevoren een antigeentest doet. En zeker een stadion waar 100.000 man in kunnen. Als je daar 10.000 man in zet, kan je afstand houden. En het in- en uitstroom goed regelt, dan moet dat ook veilig kunnen. Maar even over dat sentiment in Japan. We hadden afgelopen zaterdag Freek Vossenaar te gast in Langs de Lijn. Voormalig diplomaat in Japan. En die merkte toch echt wel een negatief sentiment in het land. Luister even mee naar wat Freek Vossenaar zei. Ze zijn tegen het IOC. Het IOC heeft iedereen het gevoel van, die heeft ons gewoon door de strot geduwd. En de regering, die durft niet nee te zeggen. De financiële belangen zijn groot. Maar wat ik ook al eerder gezegd heb, is dat ook alle frustratie over van alles en nog wat, weet je. Wat zit ze het meeste dwars? Jij zegt, het IOC heeft ze ook door de strot geduwd. Ja, het gaat natuurlijk om enorme belangen. Zijn ze de zeggenschap, de Japanners, over de Spelen die zij hosten, kwijtgeraakt? Ja, Ja, die zijn ze wel kwijtgeraakt, ja. Ja, dat was afgelopen zaterdag bij jou een uitzending, Annette. Andy, deel je die mening dat het IOC door de strot heeft geduwd? Nou, dat vind ik negatief. Ik denk dat het IOC wilde dat dit doorging. En ik denk dat de sporters... Dat is de positieve benaming dan. Dit allemaal door wilden laten gaan. Ik heb heel veel medici gesproken in Japan. En op het moment dat de epidemie nog niet op zijn hoogtepunt was, die zeggen, ja, weet je, dit kan niet veilig. Dit gaat een Olympisch virus creëren. Ik heb gezegd, dat is echt absolute onzin. Want iedereen komt negatief binnen. Al die atleten zijn in een bubbel. Iedereen wordt dagelijks getest. Dus zodra iemand positief is, vis je hem eruit en gaat hij in quarantaine. Ja, dit gaat dan weer over de negatieve over de besmetting. Hè? Dan moeten we een beetje de figuurlijk en letterlijk uit elkaar houden. De bevolking had wel een wat negatief sentiment. Ja. Maar dat had te maken, precies zoals de vorige spreker zei, te maken met richting de regering. Maar als je kijkt nu hoe de beleving is van de bevolking richting de sporters, ja, dat vinden ze natuurlijk mooi. Marcel, is dat dit is de beleving wat Andy nu schetst, maar denk je dat het contractueel gewoon door de strot is geduwd? Ja, ik denk het wel. Ja. En dat gaat gewoon over het geld. Wat wordt er dan precies door de strot geduwd? Dat het evenement door moet gaan, hoe dan ook. Maar waarom niet naar een ander land? Dat is natuurlijk bijna niet te organiseren. Niet te doen. Ja. Dan ben je al te ver. Het point of no return was al lang geweest. Er is geen land die dat nu kan of stad. Maar stel nou dat Japan inderdaad gezegd had, jongens, het gaat gewoon niet gebeuren. Punt. Wat had het ze dan gekost? Oh, dat vind ik zo moeilijk. Maar waar wordt dan mee gedreigd? Heel veel rechtszaken. Ik denk, daar gaat het natuurlijk over de schade die er geleden wordt, op wat voor manier dan ook. En kijk, weet je wat natuurlijk zo jammer is? Als je bij de Olympische Spelen bent geweest, dan weet je wat voor een feest dat is. Het is eigenlijk het mooiste feest wat er is. Het grootste evenement, het grootste sportevenement ter wereld, waar iedereen elkaar ontmoet, waar een hele positieve sfeer is, in welk land het ook gehouden wordt. Daar word je echt blij van als je er bent. En dat is natuurlijk wel heel jammer. Als je dan de andere kant van de medaille bekijkt. Dat het nu totaal verdwenen is. En hopelijk krijgen we zoveel energie van alle sporters dat iedereen daar blij van wordt. En dat ze ook in Japan daar nog blij van worden. Ja. Misschien omdat landgenoten hele goede prestaties hebben. Omdat het over verbroedering gaat waar het over moet gaan. En niet over geld. En over pure van de sport. Nou, als dat zou lukken, dat is waar je op hoopt. Maar dat is wat ik in ieder geval op dit moment mis. Dat geweldige gevoel wat bij die Olympische Spelen hoort. Maar weet dat was bij het EK ook een beetje. Dat we vooraf, het ging alleen maar hierover. En toen het EK-voetbal eenmaal begon. Precies. Kwam er een soort stemming. Het ging door Europa heen en een sfeer. Bij allerlei landen. En er gebeurt er van alles natuurlijk. Wat je bij de Denen hebt gezien bijvoorbeeld. Maar zelfs bij de Hongaren. En ook bij andere landen. In Engeland. Ja, dat is natuurlijk wat zo mooi is. En wat verbindt. Ik ga toch vanuit dat dat gebeurt. Als het eerste startschot klinkt. Ik denk dat het dan over de sport gaat. Heb jij iets van de weerstand al gemerkt en teruggehoord van je hockeyers? Maar ze komen natuurlijk totaal niet in aanraking met Japanners, neem ik aan. Nee, heb ik niks van gehoord. Maar ze komen ook niet mee in aanraking. Nee, heb ik niks van gehoord. De dames eerder positief, bereid, behulpzaam bij de trainingskamp. Dus niet negatief, nee. De vrijwilligers waren enorm enthousiast. Dat heb ik gemerkt bij de Olympische kwalificatietoernooien. Ja, die waren blij dat je er was. En waren ontzettend bereid om alles voor je te doen. Denk je dat die Japanners dat zal groeien ook bij de Japanners? Ik denk precies wat jij zegt, Marcel. Kijk, als zij ook zelf mooie prestaties halen, dan worden ze trots. Het is natuurlijk een trots volk. Weet je, als er een paar mooie wereldrecords zijn en mooie wedstrijden, ja, weet je, dan gaat die sport leven. En ik vind ook dat je dat in Nederland al merkt. Ik zit natuurlijk in een sportomgeving, maar daar begint het te leven. En ook iedereen, als ik in het ziekenhuis, ik was toevallig even in het ziekenhuis vandaag, vraagt iemand, wanneer ga je nou? Ik dacht je al weg was. Hè? Ja. Dus mensen zijn daar wel mee bezig. Ja. Iets anders. Het was verbazingwekkend hoe laag die vaccinatiegraad was van de Japanners. En nog maar een paar weken geleden 3%. Nu ligt het op 16%, begrijp ik. Freek Vossenaar, dus de diplomaat uit Japan die in Tokio lang gewerkt heeft, was de gast bij Langs de Lijn. En we hebben hem gevraagd van waarom duurde het zo lang voordat Japanners, want dat is toch ook een economische macht, waarom is dat zo laag en traag op gang gekomen, was de volgende verklaring. Dat heeft een aantal oorzaken. Ze zijn in het verleden hebben ze wat gedoe gehad met vaccins tegen mazelen en een paar andere aandoeningen. Dat mensen zijn een beetje huiverig voor vaccins. Maar belangrijker is denk ik ook dat de autoriteiten hebben onderschat wat vaccins voor verandering of voor effect konden hebben. Dus de vaccins zijn pas toegelaten, want Japanners zijn een apart ras. Dus de testgegevens die fabrikanten hadden uit andere landen, uit de Verenigde Staten met name, waar die vaccins waren getest op Aziaten, die hebben ze niet voor waar aangenomen. De vaccins moesten eerst getest worden op Japanners, eigen ras. Apart volk. Ja, dus daar is ontzettend veel tijd mee heen gegaan. Jeroen, herken je dat? De hoe de Japanners daar nu tegen die vaccinatie? Nee. Ik ken dat ook niet natuurlijk wat dat precies is daar in Japan. Maar die argwaan en... Ja, het klopt. In 1992-1993 is er een probleem ontstaan bij mazelenvaccinatie. De hersenvlies ontsteken omdat het besmet was. En ik heb een aantal farmaceuten gesproken. Het heeft een half jaar langer geduurd. Omdat ze juist wilden dat om te zeggen, het lichaamsoppervlak van die Japanners is klein. Ja, tuurlijk. Is anders. Er moeten allemaal testen opnieuw gedaan worden. Dus het heeft een half jaar achterop geworpen. En dat is niet echt nodig. Maar dat heeft te maken met de visie van Japanners op vaccinatie. Maar nu zoveel landen ze voor zijn gegaan, is er nu toch niet iets dat ze om zich heen kijken en zien van, oh jongens, het werkt wel? Dat het zou werken, dat geloof ik wel. Maar ze waren bang voor de bijwerkingen. En nu zien ze dat er minder bijwerkingen zijn. Er is ook druk uitgeoefend op de vrijwilligers en op de mensen in Tokio. En inderdaad is het zo, is nu 20% en 8% van de Japanners is volledig gevaccineerd. Maar dat was een enorme hesitancy, aarzeling. Ik ben eigenlijk benieuwd, Jeroen. Je bent chef de mission geweest in Pyongyang 2018. Zou je het nu graag weer zijn? Zou je in de schoenen van Pieter van de Hogeband willen staan op dit moment? Ja. Dat is een leuke baan. Dat is een leuke baan. Leuke job. Nou, weet je wat, kijk, we hebben nu toch ook weer veel. We hebben het eigenlijk toch weer over de pandemie de hele tijd. Terwijl er zijn natuurlijk heel veel mooie dingen gaan er dadelijk gebeuren. Het is de grootste ploeg ooit. Meer dan 300 atleten. Nou, de medailleverwachtingen zijn hoog gespannen. Ja, enorm. Ik bedoel, er gaat dadelijk gewoon 2 weken lang prachtige sport komen. Gaat beginnen. Eerst even Pieter van de Hogeband horen over hoe de reis verloopt van die atleten. Vol verwachting stap je op dat vliegtuig en je komt aan en je hebt er allerlei testprocedures. Je hebt een app die heel belangrijk, de OCHA-app die heel belangrijk is. We hebben de sporters en allerlei protocollen voor het afreizen meegenomen. Dus je hebt papierwerk, je moet het allemaal laten zien en uiteindelijk heb je dat allemaal achter de rug. Dan kom je even naar buiten en dan moet je weer naar binnen, want dan moet je eventjes wachten op je speekseltest. En die test, dat is wel vervelend, in ieder geval het wachten is vervelend. Want sporters zijn gewend om efficiënt met de tijd en energie om te gaan. Maar daar moet ik echt de sporters en staf complimenten geven, hoe ze zich daar doorheen slaan. Dan is het wel fijn dat ik hier een stukje Nederland in Tokio kan aanbieden. We hebben ons goed voorbereid, we hebben een fijne plek gecreëerd en dan zie je ook wel mensen van, we zijn er, we kunnen gaan beginnen. Ja, Jeroen Bijl, toch jammer, hè? Je was chef de mission van de winterspelen in Pyeongchang. Ja. Als je dit nu hoort. Ja, wel herkenbaar in de zin van dat je in de aanloop kom je allerlei organisatorische en logistieke problemen tegen. Voor sporters, voor staf. Rio was helemaal extreem. Daar was ik dan niet de chef, maar de tweede man. En dan ben je continu met dat soort zaken bezig. Maar op een gegeven moment gaat het. Ik heb het een paar keer gezegd, dat startschot klinkt. Ja. En dan gaat het echt over de sport. En dan ligt de problematiek, die ligt ook bij de sport. Dus een coach die een probleem heeft. Of sporters die zich niet goed in hun vel zitten. Op dat vlak gaat het dan. En dan is je rol als chef de mission is hartstikke leuk en interessant. Dit hoort er gewoon bij. En een heel team wat dat doet. En elke speler heeft zijn dingen. Van Beijing tot Pyeongchang. Wat maakt het dan zo zwaar in Brazilië? Want daar heb je het steeds over, in Rio. Ja, dat was echt extreem. Omdat toen we daar kwamen, het Olympisch dorp niet af was. Dat al die gebouwen op instorten stonden. Ik weet nog heel goed mijn eerste nacht daar. Dat gewoon, ik had geen water. En de badkamer was gewoon nog niet klaar. Dus de kranen zo, hingen er nog niet aan. En dat heeft eigenlijk is dat hele doorgegaan. Wij hadden daar chef de mission meetings van 3 uur. Ik hoor dat het nu trouwens ook lange meetings zijn. Maar dat is ook wel weer logisch. Maar dat ging alleen maar over organisatorische logistieke problemen. En toch ook daar, op het moment dat de eerste startschot klonk, ging het over sport. Dan gaat dat naar de achtergrond. En dat is en mijn hoop, dat weet ik zeker, dat het nu ook weer gaat gebeuren. Nou, dan maar en dan over zitten we met z'n allen 2 weken voor de televisie hier alleen maar naar die sport te kijken. Dan maar over de sport meteen naar het eindresultaat. Jeroen, hoeveel medailles gaat Nederland binnenhalen? De goede vraag. Zelfs als oud-chef de mission zeg je dat niet. Nee, kom op. Even nee, dat ga ik niet doen. Wat zou je minimaal willen zien? Nee, aantal medailles. Ik denk, nee. Daar heb ik hele theorieën over. Dat ik dat vind dat je dat... Ik heb het ook in Pyeongchang toen gezegd. Wat als je een getal moet noemen, moet je een getal noemen wat wij als basis bij elke speler zouden moeten halen op basis van ons systeem. Elke speler heeft weer zijn eigen talenten, falen, pech, geluk. En daardoor kom je tot een bepaald getal als je het met de coach erover hebt. Ik denk dat wij de laatste jaren hartstikke goed gescoord hebben. We zullen ongetwijfeld in die buurt zitten. Ik denk dat we heel veel potentie hebben als je kijkt naar de multi-medal sports. Roeien, et cetera. Dus dat kan echt wel veel worden, maar ik ga geen getallen noemen. Daar blijft het sport voor. En we doen Marcel, niet aan voorspellingen. Marcel zit te glimmen, die denkt, kom maar binnen. Goed verhaal nog steeds, Marcel. Je hebt toch helemaal gelijk. Nee, ja, maar wat moet ik ervan zeggen? Ik heb alleen dingen gelezen van Grace Note. Ja. Die kwamen uit op 46 medailles, volgens mij. En dan heb je nog econometristen uit Rotterdam. Groningen. Ja. Of uit Groningen. Ja. Die kwamen volgens mij op 34. Ja. Ja, met inderdaad ook heel veel gouden medailles. En dat we in ieder geval Sydney zouden evenaren. Misschien wel erbovenuit zouden komen. Dat we nummer 5 of nummer 6 zouden worden op de internationale medaillespiegel. Met wielrennen heel belangrijk. Met zwemmen heel belangrijk. Met atletiek natuurlijk heel belangrijk. Hockey, Jeroen, niet te vergeten. Dus, waterpolo. Ja, voor mij zijn ze geslaagd als ze de waterpolo dames een medaille winnen. De rest maakt niet uit. Dus, voor mij persoonlijk zijn ze. En wat nu ook nog een keer is dat het is nog veel moeilijker te voorspellen. Omdat er gewoon, wij hebben de Australiërs niet gezien. Heel veel toernooien zijn er niet geweest. Er zijn heel veel toernooien niet geweest. Geen idee waar je staat inderdaad. Geen idee waar je staat. En je hebt altijd bij de spelen, dat maakt het ook mooi, ook weer dark horses die er in één keer wel staan. En de favorieten die er niet zijn. Dus het is echt... Het is een leuk spel om die voorspellingen te doen. Maar het heeft niks met... Ik ben met name geïnteresseerd in de atletiek van Nederland. We hebben toch een aantal uitzonderlijke atleten, als ik het zo bekijk. Femke Bol, en er zijn Nadine Schippers. Ik ben benieuwd wat die gaan doen. Ik ook heel benieuwd. Dat hockey om de medailles gaat spelen, dat weten we wel. En dat is hartstikke goed. Maar het is zo verdomd mooi als die nieuwe jonge talenten naar boven komen. Wat ik mooi vind, is dat je kan zeggen van... ze gaan om de medailles. Ik heb met Charles van Kommen ook wel over. Ja. Die gingen vroeger naar de Spelen en dan hadden ze het over het aantal top 8 plekken. Ja. Ja. En als het er dan 5 waren, waren ze blij. En nu hebben ze het over meedoen om de medailles. Want zij gaan ook geen medailleaantal noemen. Ze zijn al lang blij als ze in de buurt van het podium komen. En als er dan een valt, is het mooi. Hoe groot was de equipe? Hoe groot was het aantal sporters en die toen in 1976? Weet je dat nog? De Nederlandse equipe? Ja, was, de helft van nu. Ik weet wel dat de hockeyers waren. Dat was toen een deceptie. Vlaggen dragen toch? Ja. Bolhuis? Ja, maar uiteindelijk geen medaille. Maar, wrap it in. Het waren voor Nederland geen succesvolle kunst. We hadden Iris Winkels, die toen met kleiduiven schieten een medaille won. Hè? En wij wonnen een medaille. En voor de rest waren 3 medailles. En nu hebben we 292 atleten. En die nu 169 vrouwen, 123 mannen. Nu? Ja. Ik heb bijna 300. Ik dacht dat boven de 300 zou komen. Er zijn een aantal gaan niet. Maar wat zegt dat over dat verschil als je het over de jaren zo bekijkt? Nou, van de topsport Nederland. Nederland is meer sportminded geworden. Ik denk ook dat er meer vrouwen zijn gaan sporten. En wij doen het als Nederland heel goed op de vrouwensport. Eigenlijk beter nog dan op de herensporten. Wij zijn echt wel een beetje een gidsland geworden als het gaat om topsport. Qua infrastructuur, hoe wij onze infrastructuur hebben opgebouwd. Wat totaal onderschat wordt, is de combinatie NOC-NSF, die vrij uniek is in de wereld. Er zijn maar een paar landen waar ze dat ook hebben. Maar dat heeft een ongelooflijke centrale werking over de verdeling van de gelden, over de aansluiting van breedte sport, talentontwikkeling, topsport. Dat wordt totaal onderschat. Maar er zijn landen die komen naar ons toe om te kijken hoe wij het hier georganiseerd hebben. Marcel, verheug jij je op de nieuwe sporten? Want ook weer nieuwe kansen als sportmarketeer. Ja, dat vind ik heel leuk. Skateboarden, geweldig klimmen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel belangrijk om ook jonge mensen te betrekken bij die spelen. Dat is ook de reden dat het gebeurt natuurlijk. De gemiddelde leeftijd van de televisiekijker, die wordt steeds hoger. Mensen worden steeds ouder. Maar we weten ook dat heel veel jonge mensen gewoon op een andere manier sport consumeren. Die doen het veel meer via social media en allerlei andere online kanalen. En die jonge sporten, ja, die maken dat natuurlijk heel leuk. Ik geloof dat in Parijs komt zelfs breakdance erbij. Dat vind ik ook slim. En dat spreekt weer andere doelgroepen aan. Dat is heel belangrijk voor de sport. Is het ook een overleving voor het IOC natuurlijk? Ja, natuurlijk. Er zit gewoon een marketinggedachte achter. We moeten mensen blijven trekken. En nieuwe sporten kunnen ook echt wel dimensie toevoegen. Surfen, skateboarden, klimmen. Ja, prachtig. Jeroen, waar verheug jij basketbal. Op? Ja. Oh ja, nee, ik vind het ook leuk dat ze het doen. Omdat je de sport niet kent, ik ben heel benieuwd of dat ook bekend gaat worden. Ik weet niet hoe zo'n competitie bij skateboarden gaat, bijvoorbeeld. En dat soort. Dat vind ik wel interessant. Er zijn wel jury-sporten vaak. Ja, dus dat is wat ingewikkeld. Ja. Ik probeer bijvoorbeeld internationaal beachwaterpolo te stimuleren. Waarom? Daar heb je geen zwembad voor nodig. Zwembad, dat is duur en heel veel landen. En dus inclusiviteit heb je niet, omdat mensen geen zwembad hebben. Maar beachwaterpolo kan je doen in een meertje, in een riviertje, in een zee. En dat betekent dat je waterpolo veel meer over veel landen kan doen in de wereld. Tot slot nog, heren. We moeten het echt even over hebben. Er komt geen Holland House in Tokio, hè, Jeroen? Hoe gaan die atleten nu gehuldigd worden? Dat weet ik. Ik ga het overigens. Het is echt jammer. Dat het is echt wel een uniek iets. De huldiging gaat plaatsvinden als ze terugkomen. Er is een groot Olympisch festival in Scheveningen. Dat was 4 jaar geleden, 5 jaar geleden echt een groot succes. En volgens mij gaat dat nu weer worden. En daar, de sporters gaan op het moment dat ze op Schiphol landen, gaan ze naar het Olympisch festival op Scheveningen. En daar worden ze gehuldigd. Toch dus, mooi? En als ze klaar zijn in Tokio, is het meteen naar binnen huis. Binnen 48 uur naar huis. Ja. Is dat marketing-wise een verlies dat er geen Holland House daar ter plekke is, Marcel? Ja, natuurlijk. Dat vind ik zo geweldig, want het is sinds 92. Maar dat is de plek ook waar je elkaar allemaal ontmoet. Dat maakt natuurlijk echt, dat zorgt voor binding ook tussen alle Oranje-fans. Ik denk, daar heb je ook hele mooie herinneringen aan. En het is nog ineens de bierhal, zeg maar. Gewoon een plek dat mensen elkaar ontmoeten. Het bedrijfsleven daar elkaar ontmoet. Het is echt een gemis dat het is weggevallen. Het is ontzettend jammer voor de sporters ook. Want vonden ze geweldig, die huldiging daar. Ja. Dat was echt, Ja. En toch, Jeroen, zeg jij tegen Marcel dat het Olympisch Festival op Scheveningen wordt minstens zo mooi? Nou, dat zal anders. Maar ik denk, dat heeft ook wel weer iets moois. Want ik denk dat daar bijvoorbeeld veel meer kinderen zullen zijn. Dus ik denk dat daar ook wel wat te maken. Alle bonden presenteren zich. Je kunt zelf actief sporten. Ja. Dus dat wordt echt groot, hoor. Wordt een leuk evenement. Ja, wat jammer, meneer Hoepelman, dat u nou naar Tokio gaat. Waar verheugt u zich het meest op? Op de topwaterpolenwedstrijden. Weet je, ik heb de spelers zich zien ontwikkelen de afgelopen jaar. En bij de mannenwaterpolo is het totaal onvoorspelbaar wie er gaat winnen. Bij de vrouwen gaan de Amerikanen winnen. Ja. Maar dat is echt, als je ziet hoe die spelers zich ontwikkeld hebben, dat is echt ongelooflijk. Zitten jullie bij elkaar in het vliegtuig, Jeroen en Andy? Nee, ik ga morgen en jij gaat donderdag. Oké, één dagje verschil. En wat nou als u morgen positief getest wordt? Moet u met uw bronzen medaille de afdeling op? Negatief getest, dus morgen hoef ik geen testpunt te ondergaan. Is al klaar. Is al klaar. Ik wens Andy en Jeroen, ik wens jullie een hele goede reis en heel veel plezier in Tokio. Marcel, wij gaan het gewoon allemaal vanuit hier volgen. Lekker kijken. De tv-winnaar is de grote winnaar van deze Olympische Spelen, heb ik je horen zeggen. Dus heren, hartelijk dank voor jullie deelname aan dit sportforum. Ja, leuk dat jullie er waren. En geniet ervan. Gaan we allemaal doen hier. We zijn erbij. En het Oog op Morgen, dat neemt het zo dadelijk van ons over. Het wordt gepresenteerd door Chris Keijnen. Dank voor uw aandacht. Fijne avond nog. Fijne avond. Dag. Iedereen wil ruimer leven. En bij Allsafe sla je gemakkelijk en veilig je spullen op. Bijvoorbeeld tijdens je verbouwing, verhuizing, etc. Allsafe geeft ruimte. En nu helemaal met onze zomerdeals. Allsafe! Mini-opslag.